70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نوافل سنتیں وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہیں، فرض اور نفل کا فرق اتنا ہے کہ ایک فرض روزہ اگر کوئی شخص چھوڑ دے پھر اسے قیامت تک کی زندگی ملے اور وہ مسلسل نفل روزے رکھتا جائے تو اس ایک فرض کے برابر نہیں. کوئی شخص ایک فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے پھر اس کی کمی پوری کرنے کے لیے قیامت تک صرف نفلیں پڑھتا رہے اور کوئی کام نہ کرے تو اس ایک فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتا. اور نفل روزے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، من صام یوما تطوعا، جس نے نفل روزہ رکھا، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر اس نفلی روزے کے بدلے میں اس کو سارا جہان بھر کے سونے کا دے دیا گیا، ساری زمین سونے سے بھر دی گئی اور اسے کہا گیا کہ یہ آپ کے نفلی روزے کا بدل ہے. تو ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ جگ سونے کا بھرا ہوا، یہ دھرتی سونے کی بھری ہوئی، اس ایک نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، بہت تھوڑا ہے، لہذا اس کا بدلہ صرف اللہ ہی دے گا، اپنے خزانوں سے دے گا. تو فرض کو کون جان سکتا ہے؟ پھر ایک روایت میں آپ نے فرمایا، لا یعلم عمل لا یعلم ثواب عامله الا اللہ، ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر و ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ روزہ ہے. تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس میں ایک اضافی عمل دیا ہے جو اور امتوں کو نہیں ملا تھا، وہ تراویح کی نماز ہے. اس میں ہمیں قرآن سنایا جاتا ہے اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اس کے بندے سال میں کم از کم ایک دفعہ اکٹھے ہو کر اس کا پیغام سنیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کمانے کے لیے جو زبان تھی اس کو تو خوب پڑھا سمجھا، اس کے لیے اسکول بھی بنائے، بڑے بڑے مہنگی فیسیں بھر کے بچوں کو داخل بھی کیا، وہ انگریزی بولنے سمجھنے تو لگ گئے لیکن وہ علم جس نے انہیں زندگی کا مقصد بتانا تھا، جس نے انہیں زندگی کے طور طریقے سکھانے تھے، اس سے غفلت ہوئی. اور پوری صف کھڑی ہوتی ہے اور پوری مسجد بھری ہوتی ہے، آگے حافظ صاحب قرآن سنا رہے ہیں، پیچھے ایک آدمی کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ مجھ سے مجھے کیا سنا رہا ہے، اللہ مجھے کن چیزوں سے روک رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک اضافی طور پر، پہلی امتوں کو یہ نماز نہیں ملی تھی، ہمیں ملی کہ سب مل کر میرا پیغام سنو، میری کتاب کو سنو، کہ یہ دستور حیات ہے. حضور نے فرمایا، اذا التبست علیکم الامور فقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب تم پر کالی رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو تم قرآن کو لازم پکڑنا، فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، یہ سچا جھگڑا کرنے والا ہے، اس کی شفاعت کو قبول کیا گیا ہے. من جعله امامه ساقه الى الجنة، جو اسے آگے رکھے گا اسے جنت میں لے جائے گا. من جعله خلفه ساقه الى النار، جو اسے پیچھے رکھے گا اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. اب ہماری اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی بھائیو، کہ سوا سے پارا پڑا جاتا ہے، پارا پڑا جاتا ہے، ڈیڑھ پڑا جاتا ہے، ہمیں بسم اللہ کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، سورت فاتحہ کے سوا کہ آج کیا پیغام ہمیں سنایا گیا. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے بعد وہ ہمیں کسی چیز کے کرنے کو کہتا ہے، کسی چیز کے چھوڑنے کو کہتا ہے. اے ایمان والو، یعنی اس میں خطاب مردوں کو بھی ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کچھ کہتا ہے، یہ کر لو، یہ نہ کرو، یہ چھوڑ دو، یہ اختیار کرو. کچھ پتہ نہیں، آج جہاں سے تلاوت شروع کی گئی اس کو کہتے ہیں اعدل آیت فی القرآن، اعدل آیت فی القرآن. کوئی شخص اگر یہ سوال کرے کہ سارا قرآن تو میں نہیں سمجھ سکتا، لمبا چوڑا ہے، مجھے ایک آیت میں سارا قرآن سمجھاؤ. ایک آیت، 6000 سے زیادہ آیات ہیں، تو بھائی مختصر کرو، ایک آیت میں سارا قرآن سمجھاؤ. تو آج جہاں سے شروع ہوئی ہے تلاوت، یہ سارے قرآن کا مغز، خلاصہ، لب، جوہر کشید کر کے اللہ نے ایک آیت میں بیان کیا. اس کو کہتے ہیں اعدل آیت فی القرآن. ایک ہے قرآن میں اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی، دھمکی دینے والی آیت، وہ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو اس کی جزا ہے، اور ایک رائی کے برابر گناہ کرو گے تو اس کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ قانون ہے، اور اس کو قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہا گیا ہے، سب سے زیادہ لرزہ دینے والی آیت کہا گیا ہے، کہ ایک رائی کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ترازو ہے وہ تول کے دکھا دے گا، گناہ کو بھی اور نیکی کو بھی. اور قرآن کی سب سے شدید آیت، اشد آیت فی القرآن علی اہل النار، دوزخ والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ عذاب چکھو یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہ ہو. یہ دوزخ والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے، کیونکہ عذاب میں کمی نہیں آئے گی. ایک ٹیمپریچر پر آ کر آہستہ آہستہ جسم عادی ہو جاتا، اوف تو اب کیا ہوگا، فذوقوا یہ اب عذاب چکھو، کیا ہوگا، فلن نزیدکم الا عذابا، مسلسل یہ عذاب تم پہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. کیسے بڑھے گا یہ جو ہماری کھال ہے، یہ کھال، یہ 2.5 سینٹی میٹر ہے، جو کھینچ کے ذرا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، 2 سینٹی میٹر، 2.5 ہوگی، 3 ہوگی. دوزخی جہنمی مرد اور عورت کی جو یہ کھال ہے، یہ 85 فٹ موٹی ہوگی. 85 فٹ، میں کیا کہہ رہا ہوں، 85 سینٹی میٹر نہیں کہہ رہا ہوں، 85 فٹ، 42 ہاتھ، 42 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا شمار کیا جاتا ہے. تو 84 تو سیدھے یہ ہو گئے، پھر اس کے ساتھ 84 انچ لگائیں تو 7 فٹ اور لگائیں 84 فٹ کے ساتھ، تو یہ 91 فٹ جا کر ایک مرد عورت دوزخی کی کھال بن جائے گی. احساسات کھال کے اندر چلتے ہیں، کھال جل جائے تو اس کے بعد ہر احساس مٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، جب ان کی کھال آگ جلائے گی اور وہ کھال گل جائے گی، گلنے کے بعد پھر وہ سڑتی ہے، جلتی ہے، تو قبل اس کے کہ گلنے کے بعد وہ جلنے کی طرف چلے، ہم ان پر دوبارہ نئی کھال چڑھا دیں گے. تو کون بھائی اس آگ کا کون برداشت کرے، ایک قطرہ زمین پہ گر جائے جہان کڑوا ہو جائے گا، ایک لوٹا پانی سمندر میں ڈالو سمندر ابل جائیں گے. تو یہ سب سے شدید آیت، جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو جنت میں چلے جائیں گے ان کو ان کا ہر چاہا ملے گا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، پھر جہاں ان کی چاہتیں ختم ہوں گی وہاں اللہ خود ان کو دینا شروع کرے گا، اور اللہ اپنی شایان شان ان کو دے گا. قرآن کی سب سے عظیم آیت، اعظم آیت فی القرآن، وہ آیت الکرسی ہے. قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، ارجا آیت فی القرآن، وہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نافرمان بندو، نا امید نہ ہو، میں سارے گناہ معاف کروں گا، پر میری شرط ہے تم توبہ کرو، میں معاف کروں گا. توبہ ہی کوئی نہ کرے پھر معاف کیسے ہوں. تو آج جو آیت جہاں سے شروع کیا گیا، اس کو کہتے ہیں اعدل آیت فی القرآن، سارے قرآن کا خلاصہ یہ ایک جملہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ان تین چیزوں میں کرنے کی جتنی شریعت ہے، ان تین چیزوں میں آپ جتنے کرنے کے کام، جن کو کہتے ہیں امر، جن کو کہتے ہیں اوامر، جن کو کہتے ہیں احکام، حکم، احکام، امر، اوامر، تمام کو جمع کیا جائے تو تین لفظ ان کے اوپر حاوی ہیں: عدل، احسان، ایتاء ذی القربى. اللہ تمہیں کہتا ہے عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں سے خاص طور پہ اچھا سلوک کرو. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغش، یہ ان تین میں جتنے نہ کرنے کے کام ہیں، کتنی لمبی تفصیل ہے، شرک نہ کرو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، ماں باپ کی نہ فرمانی نہ کرو، بے پردہ نہ پھریں عورتیں، اور غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، جتنے نہ کرنے کے کام ہیں، جن کو نہیں کہتے ہیں، جن کو نواہی کہتے ہیں، امر نہیں، امر نہیں، اوامر نواہی، جتنے نہ کرنے کے کام ہیں وہ سارے ان تین میں ہیں: فحشاء، منکر، بغش. یعظکم لعلکم تذکرون، تمہارا رب تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم یاد کر لو، تمہیں احساس ہو جائے، تم کچھ خیال کر لو. تو یہ آیت سارے قرآن کا خلاصہ کر کے ہمیں دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے ہمیں ایسے حسین جملوں کے ساتھ ساری شریعت کو سمجھا رہا ہے. تو ہماری ہائے ہائے مصیبت یہ ہے کہ سننے والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. آگے بنی اسرائیل کا قصہ آتا ہے، آج کل ہم پہ پورا صادق آتا ہے. بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فراخی دی، پھر تنگی آئی، پھر فراخی آئی، پھر شدید تنگی آئی. وہ کس لیے آئی تھی؟ ان کی لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کہانی ہمیں سنائی کہ ہمارے ساتھ مطابقت رکھتی، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا عرشوں پہ جانا بتایا. اس لیے اس سورت کو سبحان سے شروع کیا ہے، کوئی سورت پیچھے سبحان سے شروع نہیں ہو رہی. یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو سبحان الذی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ سورت سبحان سے شروع ہو رہی، پہلی سورت، یہ مصدر ہے قرآن کی، عجیب ترتیب. پھر اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے وہ ماضی سے، سبح للہ ما فی السماوات والارض. پھر اس کے بعد جو سورت آتی ہے وہ فعل مضارع ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض. پھر اس کے بعد جو سورت آتی ہے وہ امر ہے، عربی گرامر میں مصدر، ماضی، مضارع، امر. تو اس کے بعد جو سورت ہے وہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا. یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے جس میں اللہ تعالیٰ بلاغت کی، فصاحت کی پوری رعایت کرتے ہوئے اپنے کلام کو ہماری طرف متوجہ فرماتے ہیں. تو سبحان، چونکہ آگے بات بڑی عجیب و غریب ہے، تو اللہ نے شروع اس بات سے کیا، سبحان، کہنے والا بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں کہے گا، وہ کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لے گا. پھر کہنے والا بڑی طاقت رکھتا ہے، زوف ایک عیب ہے، وہ اس سے پاک ہے، جھوٹ ایک عیب ہے، وہ اس سے پاک ہے، کمزوری ایک عیب ہے، وہ اس سے پاک ہے، لہذا سبحان، سبحان کون الذی اسرا بعبده لیلا، جو رات کے ایک مختصر حصے میں، ساری رات میں نہیں، رات کے ایک مختصر سے حصے میں اپنے بندے کو لے کے چلا. سرا ویسے بھی رات کا چلنا، چلا اور بیت اللہ سے اس کو بیت المقدس پہنچانا، اور وہاں سے لے کے چلا، سارے آسمان پھرا دی. چونکہ ایک بہت زبردست معجزہ تھا تو اس کو لفظ سبحان سے ذکر کیا گیا. تاکہ ذہنوں کو صاف کیا جا سکے. اس اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. دل کے آپریشن میں کتنا خطرہ ہوتا ہے اور کتنے لمبے چوڑے کام کیے جاتے ہیں. جبریل آئے یا رسول اللہ, آسمانوں کو سجایا جا چکا ہے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے, تشریف لے چلیں. تو وہ راکٹ کہاں ہے بھائی؟ وہ خلائی شٹل تو لاؤ, پھر وہ راکٹ لاؤ جو خلائی شٹل کو اسپیس میں بھیجے گا, پھر کوئی وہ خلائی لباس تو لاؤ جو کئی کروڑ ڈالر میں تیار ہوتا ہے, پھر پہلے میری ٹریننگ کراؤ اسپیس میں جانے کی. کچھ بھی نہیں, وہی کرتا, وہی تہمت, وہی جوتا ام ہانی کے گھر سے اٹھایا, حتیم ملایا. دنیا کی عجیب و غریب سرجری ہونے لگی ہے. دل کی سرجری کتنا دقیق, باریک, مہین کام ہے, اور اس میں کتنی احتیاط ہوتی ہے. ذرا سی بے احتیاطی مریض کو موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے. بے ہوش کرنا اور مشینوں پہ لانا اور کیا کچھ کرنا, اور یہ عجیب و غریب آپریشن ہے. ہمارے نبی نہ بے ہوش ہیں, نہ ان کو کوئی ٹیکا لگایا گیا, نہ ان کو سن کیا گیا, نہ آری سے سینے کو چیرا گیا. تو جبریل نے یوں انگلی کے ساتھ سینے پر یوں نشان لگایا, سینہ آپ کا پھٹ گیا, خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. یہاں سے یہاں تک سینہ پھٹ, خون نہ نکلے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس نے یوں دل کو باہر نکال لیا. یہ جو دل کا آپریشن کرتے ہیں, دل باہر نہیں نکالتے, دل وہیں ہوتا ہے. دل وہیں ہوتا ہے, اوپر رگوں کا وہ چٹکیاں لگا کے تھوڑا سا روکتے ہیں. دل سب وہی ہوتا ہے, لیکن ہمارے نبی کا دل نکال لیا. اب ہمارے نبی بغیر دل کے زندہ, سلامت, پورے ہوش حواس میں, اور دل باہر, رگیں کٹ گئی ہیں, خون کا ایک قطرہ نہیں بہ رہا. اور نہ ہمارے نبی بے ہوش ہیں, نہ کوئی درد ہے, نہ کوئی تکلیف ہے. آپ کے سامنے دیکھا جا رہا ہے. پھر دل کو چیر دیا گیا. دل کے چیرے جانے کے بعد اس کے پلے کیا رہ گیا؟ وہ جس کو دل کا دورہ پڑے اور دل زخمی ہو جائے, تو اس کو کہتے نہیں اب آپ کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کا دل زخمی ہو چکا ہے. اب آپ دواؤں پہ زندہ رہیں جب تک زندگی ہے, آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا. تو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, دل سارا چیر دیا. پھر اس کے بعد زمزم لائے, زمزم میں اس کو دھویا. پھر اس کے بعد ایک نور سے بھرا ہوا تھال تھا, وہ سارا نور اس دل کے اندر ڈال دیا ہے, دل کو نور سے بھر دیا. پھر یوں ہاتھ پھیرا, دل اسی طرح, نہ کوئی ٹانکے لگائے, نہ کوئی سوئی سے, نہ کوئی دھاگے کے. پھر اسی طرح دل کو یہاں رکھا, تو اپنے آپ رگوں نے آگے بڑھ کر اپنی اپنی جگہ کو پکڑ لیا. اور اس میں سارے اس واقعے میں کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے نبی کو نہ کوئی درد ہو رہا ہے, نہ خون بہ رہا ہے, نہ پریشانی ہو رہی ہے. اور پھر آپ نے یوں سینے کو ملایا, تو سینے پر نشان بھی کوئی نہیں. کتنی ہی احتیاط سے سرجری کی جائے, آخر تو یہاں نشان ہو, اتنا لمبا زخم ہوتا ہے, نشان ہوتا ہے. ہمارے نبی کے یہاں ایک سینٹی میٹر کا نشان بھی کوئی نہیں تھا. صحیح سلامت. سبحان سبحان, یہ قرآن کا عجیب دعویٰ ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, ایک رات میں اٹھایا, باہر لائے, اگر براق تھا اس پر سوار فرمایا, تو سیدھے بیت المقدس پہنچایا. تو وہاں جا کے دو نفل پڑھوائے, سارے انبیاء علیہ السلام کو اپنے امامت کروائی, اور اس کے بعد براق وہیں چھوڑ دیا. چونکہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں تو سبب اختیار کرنا پڑتا ہے, لیکن آخرت کا جہان تو اسباب کا جہان نہیں. وہاں بغیر اسباب کے گاڑی چلتی ہے. تو براق کو وہیں چھوڑا, اور آپ جبریل کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوئے, اور چند سیکنڈ میں پہلا آسمان. اندازہ فرما رہے کتنی احتیاطی ہیں خلا میں جانے. اگر ہم خلا سے باہر نکل جائیں نا, 500 میل یہ خلاف ہے ہمارے اوپر. یہ ڈیفنس کی اس زمین پر جہاں میں بیٹھا ہوں, آپ بیٹھے, یہاں سے لے کر اوپر آپ سفر کریں تو 500 میل تک ہوا ہے, آگے ہوا کوئی نہیں. اس ہوا نے قدرتی طور پر ہر مرد عورت کے اوپر 280 من کا وزن ڈالا ہوا ہے. میرے اوپر, آپ کے اوپر, مردوں پر, عورتوں پر, بچوں پر 280 من ہوا کا پریشر. نیچے سے زمین کی کشش, نیچے سے زمین نے پکڑا اور اوپر سے ہوا نے دبایا. تو ہم بڑے آرام سے زمین پر بیٹھ بھی جاتے ہیں, اٹھ بھی جاتے ہیں, چل بھی پڑتے ہیں, لیٹتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں. اگر یہ ہوا کا پریشر اٹھا دیا جائے, یعنی ہم اوپر چلے جائیں, 500 میل اوپر چلے جائیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اپنے اندر اللہ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے, جو اس کا دفاع کرتا رہتا, اس کو روکتا رہتا. اب اگر یہ اوپر والا وزن ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا, جو اندر میں جسم میں پریشر بنا ہوا ہے وہ اتنے زور سے ہمیں پھاڑ کے رکھ دے گا کہ ہماری بوٹی بوٹی ہو جائے گی. اگر یہ اندر میں پریشر نہ ہو تو ہوا کا دباؤ ہمیں پچکا کے رکھ دے. بوتل میں سے جب ہوا نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ویسے پچک جاتی. ہوا نکل, ہمیں تجربہ کراتے تھے میٹرک میں, تو ہوا نکل تو ویسے پچک جاتی تھی بوتل. تو اگر ہم خلا میں داخل ہو جائیں اور لباس یہ ہو تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے اندر میں پریشر ہے وہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تو اب یہ وہی کرتا وہی دھوتی وہی تہمت وہی جوتا, اور آپ نے بیت المقدس سے جو سفر شروع کیا صرف خلا کو نہیں پار کیا, سارا جہان پار کر کے پہلے آسمان پہ پہنچ گئے, اور بغیر کسی قسم کے راکٹ کے, بغیر کسی قسم کے خلائی لباس کے پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. دوسرے آسمان پر پہنچے, وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چوتھے آسمان پر پہنچے, وہاں ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر پانچویں آسمان پر پہنچے, وہاں ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چھٹے آسمان پر پہنچے, وہاں موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک قبلہ دیکھا, بیت اللہ جیسے مکے میں ایسے وہاں اس کا طواف ہو رہا, اور اس کی دیوار کے ساتھ ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے تھے جیسے میں بھی آپ کے سامنے اب بیٹھ رہا ہوں. یہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, اس حالت میں جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یوں بیٹھے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر. وہ نہیں اٹھے, سفید داڑھی ناف تک داڑھی ایسے بیٹھے. پہلے تو ہر نبی نے آ کے استقبال کیا تھا, انہوں نے استقبال بھی نہیں کیا بلکہ ایسے ہی بیٹھے رہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا جبریل سے, یہ کون ہے بزرگ؟ تو انہوں نے عرفی کے آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو اگرچہ آپ تو سارے جہان کے سردار ہیں پر ہیں تو پوتے نا, بیٹے ہیں نا, تو بیٹے کے ذمہ ہے باپ کے پاس جائے. تو اس لیے آپ خود چل کے آگے گئے. تو جب قریب آئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے, تو انہیں گلے لگایا, پیار کیا. پہلے ہر نبی جب استقبال کرتا تھا تو کہتا تھا مرحبا ہمارے نیک بھائی آ گئے, نیک نبی آ گئے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا, اٹھ کے گلے لگایا, تو آپ نے فرمایا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا, مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا, نیک نبی آ گیا. اور اس کے بعد آپ آگے چلے تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے بھی بس ہو گئی, بس یا رسول اللہ, اس سے آگے کوئی نہیں گیا, نہ کوئی جا سکتا ہے. تو سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا. پھر آپ اس سے بھی آگے چلے, پھر عرش کے دروازے کھلے, پھر عرش کے اوپر تشریف لے گئے, پھر عرش بھی نیچے رہ گیا, پھر اوپر 70,000 نور کے پردے تھے, پھر وہ بھی اٹھتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ اپنے محبوب کے سامنے آ گیا. ایسے سامنے ہو. اور ہمارے نبی کیسی عظیم ہستی ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ اپنے نور کی ایک تجلی کو آشکارا کر دے, ایک تجلی کو کھول دے, تو کیا ہوگا, عرش, اس کے نیچے کرسی, اس کے نیچے لوح محفوظ, اور اس کے ساتھ جنت, اور پھر عرش کے فرشتے, اور جبریل, میکائیل, پھر سدرۃ المنتہا, پھر ساتوں آسمان, پھر ساتوں زمینیں, پھر یہ ساری کائنات, پھر جنت اور دوزخ. صرف ایک تجلی کو اللہ کھول دے تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی, راکھ ہو جائے. اور جب اللہ پاک نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو اللہ کا نبی سامنے ہے, اور اللہ کے نور کی کروڑوں تجلیات سینے میں اتر رہی ہیں, ساری ہضم ہو رہی ہیں, مدہوشی بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھ تو لی پر 40 دن ہوش نہیں آیا, 40 دن ایک تجلی پڑی, اور خر موسیٰ صعقا, قرآن میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, اور تفاسیر میں آتا ہے کتنے دن بے ہوش ہو, 40 دن میں ہوش ہوئے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اوپر سے کیا جواب آ رہا ہے؟ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکالمے ہو رہے ہیں. یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما ولنت لداوود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتا فما لا جعلت لی. یا اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. اے میرے نبی, آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کو سبحان قرب دے دیا. قرب, قرب کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک باہر آپ کو ملنے آئے تو آپ پانی وانی پلا کے اس کو بھیج دیں, ملاقات نہ کریں, اور دوسرا آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ اس کو اندر بلا لیں, اندر بلا لیں. چاہے اس کو آپ کچھ بھی نہیں پلائیں گے تو بھی یہ اس سے آپ نے اس کو زیادہ اعزاز دیا ہے, اسے اپنے پاس بلایا. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں میرے حبیب, میں نے تمہیں کیا دیا ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا, اب یہ جدا نہیں ہو سکتا, ہمیشہ کے لیے دے دیا. اللہ بکر تو اللہ بکر تمعی. قیامت تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام چلتا رہے گا, لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو اس طرح جوڑ دیا گیا ہے, پیوست کر دیا گیا ہے کہ اب یہ جدا نہیں ہو سکتے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ایک حدیث میں آتا, فرماتے میں نے عرش پر دیکھا تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پر جب جنت میں جانے لگا تو دروازے پہ دیکھا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر جب جنت میں داخل ہو گیا تو ہر ہر درخت کے پتوں پہ دیکھا تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جنت کی حوروں کو دیکھا ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کوئی بڑی ہی ذات ہے جس کا نام ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے, ہر ہر مقام پر ساتھ ساتھ رکھا جا رہا ہے. براءت من اللہ و رسوله, اذان من اللہ و رسوله, فأذنوا بحرب من اللہ و رسوله, استجیبوا للہ وللرسول, تؤمنون باللہ و رسوله, من يعص الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله من يحابب الله ورسوله سيؤتين الله من فضله ورسوله لا تخون الله والرسول والله ورسوله احق ان يرضوه. کہ میں نے آپ کو قرآن میں سے چند آیات پڑھ کے بتایا کہ کس طرح اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑ دیا. تو یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے اور بڑا خوبصورت اس کا قصہ چلتا ہے. پھر وہاں سے نمازوں کا تحفہ ملا, چھٹے آسمان پر واپس پہنچے, سدرۃ المنتہا عرش, سدرہ ساتواں آسمان, چھٹا آسمان. آگے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کر دی. اللہ بھلا کرے, اللہ نے کیا تو چلو موسیٰ علیہ السلام کا احسان تو ہے, وہ آگے کھڑے. یا رسول اللہ ملاقات. اب واپس ہوئے سدرۃ المنتہا تک, اب آگے نہیں گئے سدرۃ المنتہا. یا اللہ کچھ کمی ہو جائے, اچھا چلو پانچ ختم. دینی پانچ ہی تھیں, پچاس کیوں دین, پھر پانچ پانچ کر کے کیوں گھٹائیں؟ صرف نماز کی عظمت کو بتایا ہے کہ ایسی عظیم چیز ہے کہ تمہارا ڈیفنس میں اور کوئی کام ہی نہیں سجدوں کے سوا. یہ ایسی عظیم چیز ہے کہ یہ کم ہونی نہیں چاہیے تھی, تمہاری کمزوری کی وجہ سے تھوڑی سی اور کم کر, تھوڑی سی اور, تھوڑی سی اور. کتنی ہو گئی؟ کہا 45. کا نہیں یا رسول اللہ, بہت زیادہ ہیں, واپس جائیں کم کروائیں. پھر واپس آئے یا رسول اللہ, یا اللہ تخفیف کا چلو پانچ اور. پھر واپس آئے, کتنی ہوئی؟ اب 35. نہیں نہیں یا 40 ہو گئی. کہا نہیں تھوڑی زیادہ ہیں. پھر جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے یہاں تک کہ 45 اڑ گئی. اب واپس آئے یا رسول اللہ کتنی لا رہے کا پانچ رہ گئیں. یا رسول اللہ کوئی نہیں پڑھیں گے, ڈیفینس والے کوئی نہیں پڑھیں گے. ڈیفینس کا کیا گلا, سارے ملک کا گلا یہی. ہمارے دیہاتوں میں تو مشہور ہے, دیہاتی کا کھوتا مسجد میں چلا گیا, وہ اس کو پکڑنے گیا تو مولوی صاحب نے ڈانٹا, بدتمیز تجھے شرم نہیں آتی. انہوں نے کہا بد زبان آ گیا کدی سانو ہی آدھے ویکے, یہ تو بے زبان ہے, یہ آ گیا کدی اسی آئے. یا رسول اللہ کوئی نہیں پڑھیں گے. اب اللہ کے نبی یوں سوچ رہے اب واپس جاؤں تو پانچ پانچ جا رہی ہیں تو ساری چلی جائیں گی, پھر تو سارا نے پھر میری امت محروم ہو جائے گی. اللہ کا سب سے زیادہ قرب جو بندے کو ملتا ہے وہ سجدے میں ملتا ہے, سب سے زیادہ قریب. جب اللہ وہ آئے تھے سجدے میں, اس لیے نہیں پڑھتا ہوں, وہ جو پہلی سورت آئی اس کے آخر میں آتا ہے سجدہ کر اور قرب حاصل کر, یہ میں نے ترجمہ کر دیا نا, وہ آیت سجدہ ہے, اس لیے سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو. تو سب سے زیادہ بندے کے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا جب وہ سجدے میں سر رکھتا, تو محروم ہو جاتے کہ نہیں بھائی موسیٰ اب واپس جاؤں گا تو کہیں ساری نہ معاف ہو جائیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری امت پہ دو فرض ہوئی تھیں, انہوں نے وہ بھی کوئی نہیں پڑھی تھی, پتہ نہیں یہ پانچ کیسے پڑھیں گے, یہ کوئی نہیں پڑھیں گے. لیکن ہمارے نبی نے کہا مجھے حیا آتی اپنے رب سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا 95% لوگ نماز چھوڑتے. ایک دفعہ ہم ایک جگہ جماعت میں گئے ہوئے تھے, ہم نے گشت کیا لوگوں کو مسجد میں لائے, دو نوجوان ہیں تقریباً 40 سال ان کی عمر تھی, تو ان سے میں نے بات شروع کی, ان پہ بڑا اثر ہوا. تو وہ کہنے گئے مولوی صاحب آج ہم مسجد میں پہلی دفعہ آئے. میں یوں سمجھا اس مسجد میں جہاں ہماری جماعت تھی, میں نے کہا اس مسجد میں پہلی دفعہ آیا, کہ نہیں ویسے ہی آج زندگی میں پہلی دفعہ مسجد ہے. میں نے کہا تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگے کبھی. میں نے کہا جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہنے لگے جمعہ بھی آج تک نہیں پڑھا. میں نے کہا عید تو ضرور پڑھی ہوگی؟ کہنے لگے عید بھی آج تک نہیں پڑھی. تو ایک وہ دولت جو اتنے عرشوں پر بلا کے دی گئی, اور آپ کے آخری الفاظ تھے السلام فما ملکت ایمانکم, اے میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, اور ماتاتوں سے غلاموں سے نوکروں سے اچھا سلوک کرنا, نماز نہ چھوڑنا. چلی گئی نماز بھی گئی اور غلاموں سے اچھا سلوک بھی گیا, نوکروں سے ماتاتوں سے اچھا سلوک بھی گیا. گھر میں کام کرنے والی عورت کے ہاتھ سے پیالی ٹوٹ جائے پھر دیکھو گھر کی مالکن کیا اس کی بےزتی کرتی ہے, ڈرائیور ذرا دیر سے آئے پھر دیکھو صاحب اس کی کیسی بےزتی کرتا ہے, تھوڑا سا کام میں اوپر نیچے ہو جائے, نہ اس کی ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے ہیں, جیسے پتہ نہیں بیٹیاں صرف مالداروں کی ہوتی ہیں اور مائیں صرف اونچے گھرانوں کی ہوتی ہیں, کچے گھرانوں میں شاید مائیں نہیں جنتی بچوں کو, یا کچے گھرانوں میں رہنے والوں کی شاید بیٹیاں نہیں ہوتی یا بہنیں نہیں ہوتی, کہ چائے کی پیالی ٹھنڈی دینے پر ہی اس کی بہن ماں کو ایک ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ زمین ٹوٹ پڑے, آسمان زمین پہ آ گرے. تو ہمارے نبی نے اس لیے خاص طور پر یہ دو نصیحتیں فرمائی, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, غریبوں سے اچھا سلوک کرنا, غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. یہ آپ کے آخری الفاظ تھے جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. پھر آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ مجھے اوپر والوں کا ساتھ نصیب فرما دے. تو میرے بھائیو یہ قرآن ایک پیغام دیتا ہے, یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, صرف قرآن تراوی میں سننے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ایک پیغام ہے جو ہماری طرف منتقل ہو رہا ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ کرنے کو بتا رہا ہے, کچھ چھوڑنے کو بتا رہا ہے. پھر اس میں سورہ کاف چلتی ہے جس میں اللہ تعالی چند نوجوانوں کا قصہ سناتا ہے جنہوں نے ایمان پہ ہر چیز کو قربان کر دیا تھا, ماں باپ بھی چھوڑ دیے, شہر بھی چھوڑ دیا, وطن بھی چھوڑ دیا, زندگی کے ہر آرام اور راحت کو اللہ پہ قربان کیا. اللہ تعالیٰ کو وہ ایسے پسند آئے کہ ان کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنایا اور ان کے نام پہ پوری سورت اتار دی, نام بھی اس کا سورہ کاف رکھا, بڑے خوبصورت انداز میں اس کو شروع کیا. ام حسبت ان اصحاب الکف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. ایسے خوبصورت انداز میں کہف کی کہانی اللہ نے چلائی ہے. ایک ہے بھائیو اپنے پیٹ کے اوپر قربان ہو جانا, اپنی شہوتوں پر قربان, اپنے کاروبار پر قربان, اپنی ضرورتوں پر قربان, اپنی سیاست پر قربان, اپنی تجارت زراعت پر قربان. دوسرا زندگی کا موضوع ہے اللہ پہ قربان ہو جانا, اللہ پہ فنا ہو جانا. جو لوگ اللہ پہ قربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا ہے, ہمیشہ کے لیے ان کے تذکروں کو باقی رکھ دیتا ہے. یہ اصحاب کہف کا قصہ یہ اس کی ایک نشانی ہے. یہ بڑے مالدار اس زمانے کے ڈیفنس کے رہنے والے بچے تھے یہ سارے, جیسے آج ڈیفنس کے بچے ناچنا گانا گاڑیاں بگانا اور اس کے سوا نے کچھ پتہ نہیں کہ موت تعاقب میں ہے, قبر انتظار میں ہے اور اس کے کیڑے منتظر ہیں, آخرت کی خوفناک گھاٹیاں منتظر ہیں. نہ کسی نے بتایا, جب ماں باپ ہی نہیں بتاتے تو اوروں سے کیا گلا کرنا, اسکول کیا بتائیں گے اور کالج کیا بتائیں گے. وہ تو پہلے ہی کچھ نہیں بتاتے تھے, وہ آج انہوں نے کیا بتانا. اور پر سے مخلوط تعلیم, لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں تو ویسے ہی دل مر جاتے ہیں, ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں, ایمان کی شمیں بجھ جاتی ہیں اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے, سینے کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں اور میرے بھائیو زندگی ایک جنگل بن جاتی ہے, ایک ویرانے چھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے شاعر اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑنا کوئی آسان تو ہوتا نہیں. وہ زمانے کا ڈیفنس تھا, بڑے نوجوان خوبصورت مالداروں کے بچے, وہ ایمان لے آئے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر, مسلمان ہو گئے. تو بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کو بلا کے سمجھایا کہ تم بڑے بڑے لوگوں کی اولاد ہو, میرے قریبی وہ مقرب لوگ ہیں, تو میں تمہیں مہلت دیتا ہوں سوچنے کی, تم سوچ لو, اگر تم واپس نہ لوٹے تو پھر مجبوراً مجھے تمہیں قتل کرنا پڑے, ایک ہفتے کی مہلت. اب یہ سارے نوجوان کٹھے, فتیا کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارے نوجوان 30 سال سے کم عمر کے تھے, 30 سے اوپر کا کوئی نہیں تھا انہوں, سب کی جو عمریں تھیں وہ 20 سے 30 سال کے درمیان, جو بالکل پاگل پن کی عمر ہوتی ہے, جنون کی عمر ہوتی ہے, یہ وہ ان کا زمانہ. فتیتن نوجوانوں کی ایک جماعت, نوخیز کلیاں تھیں جو 30 برس سے نیچے تھیں. ابھی آپس میں بیٹھ کر سوچ بھائی اب کیا کریں, اگر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو گھر بھی گیا, مزے بھی گئے, جان بھی گئی, اور اگر ان کے تقاضے پورے کرتے ہیں ایمان گیا اور آخرت گئی, کیا کریں. حضرت علی کا ایک ارشاد ہے, لا تبع آخرتک بدنیاک بل بیع دنیاک بآخرتک. یوں ارشاد فرمایا, کبھی بھی جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو کبھی آخرت کو نہ بیچ دینا, جب بھی بیچنا پڑے دنیا بیچنا آخرت نہ بیچنا. سلیم نے فرمایا, دنیا اور آخرت میں جب ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا, دنیا بیچ دینا, کیونکہ دنیا تو آخر پھر بھی چلی جائے گی, آخرت آ کے چھک جائے گی نہیں اور دنیا آ کے چلی جائے گی. تو ابھی آپس میں سوچ رہے کیا کریں, انہوں نے کہا بھائی دنیا چھوڑ جانی ہے, دفع کرو, چلو اللہ کے نام پہ نکلو, ایمان بچاؤ. یہی آج تبلیغ والے کہتے ہیں نکلو نکلو ایمان بچاؤ. وہ کہتے ہیں کہاں جائیں گے, نیا دین لے کے کہاں سے آ گئے, یہ گھر چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے. میں یوں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں, جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہی کوئی نہیں. اور نوائے وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا, جنگ میں تو نہیں لکھا ہوگا, یہ بیکار فضول رسالوں میں تو نہیں لکھا ہوگا. جہاں لکھا ہے وہاں پڑھو گے تو نظر آ جائے گا, صحابہ کی زندگی پڑھو گے تو نظر آئے گا, اپنے محبوب کی سیرت پڑھو گے تو نظر آئے گا, اپنی تاریخ پیچھے پڑھو گے تو نظر آئے گا, اور کیمسٹری پڑھو گے, بایولوجی باٹنی پڑھو گے تو یہاں تھوڑا ہی نظر آئے گا, بی بی اور بدنی ایم بی اور بدنی کیا کیا جتنی, یہ تو ضروریات ہے زندگی, میں کوئی ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہماری یہ منزل نہیں ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ضرورتیں ہمیں منزل بنا کے دکھا دی گئیں. یہ تیری زندگی کا مقصد ہے, یہ تیری زندگی کا مقصد ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں, ہمارے راستے کی چیز. یہ قصہ اللہ نوجوانوں کو سنا, دیکھو کیا ہوا. انہوں نے کہا بھائی ایمان بچاؤ تو پھر تو گھر چھوٹے گا, چھوڑو ماں باپ, چھوڑو وطن, چھوڑو مزے, چھوڑو. نکل پڑے. راستے میں ایک چرواہا ملا. بھائی تم بڑے خوبصورت جوان, یہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم اپنا ایمان بچا کے جا رہے ہیں. اب مجھے بھی تو کچھ بتاؤ ایمان کیا چیز ہے. اب اس کو دعوت دی, وہ بھی مسلمان ہو گیا. کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو, وہ بھی چل پڑا. وہ ساتھ اس کا کتا بھی چل پڑا. اب وہ کتے کو بتھیرا ہٹائیں پر کتے میں وفا ہوتی ہے, وہ ہٹے نہیں. وہ ساتھ ساتھ, وہ ساتھ ساتھ, جب انہوں نے دیکھا نہیں ساتھ چھوڑ دیا, چلو بھائی اس کو بھی آنے دو, چل پڑے. اب چلتے چلتے اب تھک گئے, تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر آگے چلیں گے. ایک غار سا دیکھا, اس میں جا کے پڑ گئے. سستانی کے لیے سستانی, یوں سر لگایا زمین پر اور وہیں اللہ نے سلا دیا, جان نہیں نکالی. عزیر علیہ السلام کی تو روح نکال لی. عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا, ساری بستی کو آگ لگی ہوئی تھی, لوگ پڑی, لاشیں بکھری پڑی. ان کے جی میں آیا اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا, اللہ ان کو کیسے زندہ کرے, جس طرح زندہ کرے. اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا, یہ دل میں خیال آیا. اب نبی تو معصوم ہوتے ہیں, ان کی تو فوراً تربیت ہوتی ہے اور تنبیہ ہوتی ہے. تھوڑی دور گئے تو آگے بھوک لگی, کچھ تھکن ہوئی, تو ایک ایسے کھنڈر سے تھے وہاں انہوں نے اپنے گدے کو باندھا, اور اس کا وہ جو اوپر ہوتا ہے رحل پالان سا وہ نیچے رکھا, اس پر یوں ٹیک لگائی, اور انگور تھے روٹی کو توڑا پیالے میں ڈالا, اوپر انگوروں کا رس نچوڑ کر ان کے اوپر ڈالا. تو پھر پیالے کو رکھ دیا کہ انگوروں کا رس روٹی میں تھوڑی دیر کے لیے رچ جائے گا, پھر روٹی نرم ہو جائے گی, پھر میں کھا لوں گا. تو سامنے ایک دیوار تھی ٹوٹی ہوئی, اس پر ایسے ٹانگیں رکھی کس طرح, سمجھ رہے ہیں, یوں ٹانگیں رکھی اور یوں سر ایسے کی. یہی اللہ نے موت دے دی اور ایسے ہی پڑے ہوئے. اسی حال میں 100 سال گزر گئے. فأماته اللہ 100 عام ثم بعثه, 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا, ایسے ہی ٹانگیں اوپر اور ایسے. ہاں بھائی عزیر کم لبست, ابھی کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ جی یوم, بھائیوں کو ایک دن کرے نہیں, ایک دن میں نے اللہ زیادہ بتا دی, باغ یوم, یہ کوئی چند گھنٹے ہی ٹھہرا ہوں میں, آدھا دن آدھا دن. تو اللہ نے کہا میں بتاؤں کتنا ٹھہرا ہے؟ کہا جی قبل لبست میں عام, تو 100 سال یہاں پڑا رہا. کہ اللہ یہ آپ کا گھر 100 سال, وہ کیسے؟ کفندر علام کب شراب کا لم یتسنن, ذرا اپنا کھانا دیکھ, پانی دیکھ, کوئی ذرا بدلا ہے؟ دیکھ تیری روٹی اسی انگور کے رس کے ساتھ نرم ہو چکی ہے, اور تیرا پانی اسی ذائقے میں ہے. 100 برس کیا, 100 منٹ گزر جائیں تو کھانے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. 100 سال. اور پھر کہاں, اور تیرا گدھا کہاں گیا؟ کھجور, اس کو تو پتہ نہیں, اس کو تو رس سیکھا کوئی نہیں. وانظر الی العظام کیف ننشدھا ثم نکسوها لحما, یہ تجھے اس کی ہڈیوں کا چورا نظر آ رہا ہے؟ کہ جی, کہ دیکھو میں ابھی اس کو زندہ کرتا ہوں, تجھے پہلے زندہ کیا, اب اس کو زندہ کرتا ہوں, تو تجھے خود ہی پتہ چل جائے کر کے تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے, کیسے موت دیتا ہے. ایک دم اس کی ہڈیوں نے اگنا شروع کیا, ڈھانچہ بنتا چلا گیا, ہڈیاں سیدھی ہوتی چلی گئیں, پھر اس پر گوشت چڑھا, پھر فضا میں سے کھال بال بال اڑ اڑ کے آتے چلے گئے, لگتے چلے گئے لگتے چلے گئے, سارا گدھا عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بنا, کھال لگی بال لگی آنکھیں ہر چیز لگ کر ایک دم وہ دم ہلانے لگا, اور زور سے اس نے اپنا نعرہ لگایا جو لگاتا ہے اپنی مخصوص آواز میں, کہ دیکھا یہ تیرا رب ہے, یوں کرتا ہے تیرا رب, یہ ہے تیرے رب کی طاقت. تو انہوں نے جو سر رکھا وہیں سو گئے, سو گئے. کتا بھی وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط, اور ان کتے نے یوں ایسے ہاتھ آگے کیے اور ایک ہاتھ پہ یوں سر رکھ کے کتا بھی یوں ہو کے سو گیا. لو اطلعت علیہم, جب تو دیکھ تو صحیح, لولیت منہم فرارا ولملکت منہم رعبا, ایک روب چھا جاتا ہے کہ حیبت تاری ہے. ونقلبہم ذات الیمین وذات الشمال, سوئے میں ان کو کروٹ دے رہا ہوں, دائیں بھی بائیں بھی دائیں بھی بائیں بھی. یہ کتنا سوئے, لبثوا فی کہفہم ثلاثمئت سنین, 300 سال مسلسل سوئے. کوئی ڈاکٹرس, کوئی طب, کوئی میڈیکل کسی قاعدے کے تحت اس کو کوئی صحیح قرار دے سکے, ساری میڈیکل فیل. 300 سال کون سوئے, 300 سال کے بعد جو اٹھایا تو وہ 320 سال کے نہیں تھے, 325 سال کے, وہ تو پھر ان کو اٹھ ہی نہ سکتے, ویسے ان کو بالکل یوں ان کے ڈھانچے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کیا معجزہ ہوا, کہ یہ غار ہے, غار کے باہر اللہ نے گھڑی کو چلائے رکھا, غار کے اندر اللہ پاک نے گھڑی کا سوئچ آف کر دیا, ٹائم کو اندر داخل نہیں ہونے دیا, وقت وقت کو روک دیا. جب ہمارے نبی معراج پہ گئے تو اللہ نے ساری دنیا کا وقت روک دیا, ساری دنیا کو سٹاپ, ختم, تھم جاؤ, ساری دنیا رک گئی, ساری کائنات کا وقت رک گیا. جب ہمارے نبی واپس آئے تو پھر کائنات کی گھڑی کو چلایا گیا. اس لیے ایک روایت میں, جب آپ آئے تو بستر ابھی گرم تھا, ٹھنڈا نہیں ہوا تھا, تو معراج میں تو ساری کائنات کا وقت روکا گیا, اور اصحاب کہف کے لیے کیا کیا, غار کے اندر وقت کو روک دیا. میدان معاشر میں بھی یہی کچھ کرے گا, جہاں اس کے نیک مندے کھڑے ہوں گے وہاں وقت کو روک دے گا, ان کو یوں لگے گا جیسے 2 رکعت نفل پڑے اور قیامت گزر گئی, حساب کتاب گزر گیا, اور جہاں نافرمان کھڑے ہوں گے وہاں 50,000 سال کھڑی کو گھمائے گا, 50,000 برس یوں کھڑی گھومے گی, تب جا کر ان کا وقت ختم ہوگا. یہاں وقت کو آنے نہیں دے گا, تو ان کو یوں لگے گا 2 نفل پڑے اور ختم. تب یہ اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے, کم لبثنا, کیوں بھائی کتنا سوئے ہوں گے, ایک نے کہا یومن, دوسرے نے کہا بابا یومن, نہیں بھائی دن کہاں سوئے لگے بند, ابھی تو لیٹے تھے 24 گھنٹے بھی ہم سو سکتے ہیں, یہی وہ 2-4 گھنٹے سوئے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں سوئے. 300 سال میں مونچھیں نہیں بڑھی, موخن نہیں بڑھے, بال نہیں سفید ہوئے, کپڑے نہیں پرانے ہوئے, پیشاب نہیں آیا, پخانہ نہیں آیا, بھوک نہیں لگی, جانور کوئی نہیں آیا, سانپ نے نہیں کاٹا, بچھو نے نہیں کاٹا. وہ مریض جو پڑے رہے سیدھے تو ان کو کمر میں کتنے بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں, ڈاکٹروں کو زیادہ پتا ہے, 300 سال سوئے ہوئے ہیں, ان کے نہ کوئی کمر پہ زخم, نہ کوئی پہلو میں زخم, نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف نہ پیچھے. 300 برس کے بعد تر و تازہ اٹھے, اب کہنے لگے یار بھوک لگی, روٹی تو کھاؤ. کہو یار روٹی لے کہنا, لیکن ولی تلطف, زیادہ بھاؤ مکانے میں لگ جانا کہ رعایت کرو اور سستا دو, جیسے ملے لے لینا, نرمی سے بات کرنا, پیسے دے کے واپس آؤ, کھانا کھا کے نکلیں, اسے کیا خبر باہر 300 سال گزر. اب وہ آیا, دیکھی تو شکلیں بدلی ہوئی, بازار بدلے ہوئے, 3 صدی میں کیا سے کیا بدل جاتا ہے, اس کا لباس اور باقیوں کا, اور راگیر بھی اس کو ایسے گھور گھور کے دیکھیں کہ یہ کیسا آدمی, وہ ان کو دیکھے کہ میں کہاں آ گیا ہوں, اپن کو چٹکیاں بھرے کہ وہیں جا رہا ہوں یا کسی اور جگہ ہوں. خیر اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چکر ہے, اس نے کھانا لیا، جب پیسے دیے تو مہر تھی 300 برس پرانی، تو دکاندار کہنے کا بھائی یہ خزانہ کہاں سے گیا؟ انہوں نے کہا میاں خزانہ کیا، میرے اپنے پیسے ہیں، جاؤ جاؤ مذاق نہ کرو، دیکھو 300 سال پرانی مہر ہے اور تو کہہ رہا ہے خزانہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، 300 سال پرانی تیری عقل ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تیری عقل ماری، انہوں نے کہا تیری عقل ماری گئی. انہوں نے کہا مجھے پتا چل گیا ہے تجھے خزانہ ملا ہے کہیں سے. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہوگا، خدا کل میں یہاں سے جا رہا ہوں، آج مجھے کہاں سے خزانہ ملا؟ ان میں ہاتھ انہوں نے کہا تھا ہاتھ پائی نہ کرنا، وہ شروع ہو گئی. اس دن میں لوگ کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا لے بھائی مارا گیا، پکڑا گیا. اب اس کو لے گئے تھانے دار اس زمانے کا جو بھی ہوگا لقب اس کا، تو ایک بات تو گردش کر رہی تھی کہ یوں کچھ نوجوان نکل گئے تھے، وہ سینہ برسینہ لوگوں میں چلی آ رہی تھی، تو بادشاہ تک بات چلی گئی. بادشاہ کو بلوایا، اب وہ بچہ دیکھے کہ ان میں سے تو کوئی بھی وہ نہیں ہے، وہ سارے کہاں چلے گئے، یہ میں کہاں موجود ہوں؟ اور اس کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ 300 سال گزر چکے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا یہ نام ہے. انہوں نے کہا وہ تختی منگواؤ. اس بادشاہ نے ان کے نام کی تختی اپنے خزانے میں رکھوائی تھی، تختی کو اٹھائی گئی، کہا تیرے باقی ساتھیوں کے کیا نام ہیں؟ وہ بتاتے گئے، وہ ملاتے گئے، بتاتے گئے ملاتے گئے، نام برابر ہو گئے. یہ جو بادشاہ تھا، یہ بادشاہ اندر اندر مسلمان ہو چکا تھا لیکن اپنا اسلام ظاہر کرتا نہیں تھا کہ مجھے میری رعایا ہی مار دے گی. وہ یہ دعائیں کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے یہ لوگ ایمان پہ آ جائیں. انہوں نے کہا بھائی تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا جی وہ ادھر غار میں. کہا چلو ہمارے ساتھ. سارا شہر ساتھ، اب یہ آگے آگے کو پیچھے پیچھے، یہ بھاگا بھاگا چڑھا، کہا جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، زمانہ بدل گیا، 300 سال گزر گئے. انہوں نے کہا دیکھو تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو کیا بکواس کر رہا ہے، تو یہ کل ٹھکانے ہے، وہ تو کیا کہہ رہا ہے، ہوش میں آ. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں بالکل ہوش میں ہوں، باہر 300 سال گزر چکے ہیں، سارے لوگ ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. ان کا بھائی مارے گا استقبال کس نے کرنا، اب ان کا ایک انگا ایک جائے. اتنے میں ادھر سارے بڑے جلوس نکلے ہوئے اور ان بڑی عقیدت سے ان کو نکالا اور سارا شہر مسلمان ہوا، اول تا آخر سارے مسلمان ہوئے. وزدادو تسعا میں جو لفظ بڑھائے گا نا وزدادو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 300 برس تو مسلسل سوئے، اس کے بعد 9 برس زندہ رہے اور اسی کے 9 برس کے اندر اندر پھر ان سب کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب ایمان کو مقدم کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کہانی کو قرآن کا حصہ بنایا اور ہمیشہ کے لیے انہوں نے قرآن کی کہانی بنا کر ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا کہ جو ایمان کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اور جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں وہی اصل سمجھدار لوگ ہیں، وہی اصل کامیاب لوگ ہیں، باقی سب ہلاک ہونے والا سرمایہ ہے. جو اس کے پیچھے بھاگے گا وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور اس کا سرمایہ بھی ہلاک ہوگا. یہ ڈھلتی ہوئی شمع کچھ نہیں ملتا، پانی ہوتا نہیں، پیاس اور بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا خوبصورت ہمیں اس میں یہ واقعہ سنایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا جاتا ہے. یہ قصہ ہمیں کیوں سنایا گیا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا کام دیا. تبلیغ کا کام کیا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو آخرت کے پروگرام سے خبردار کرنا کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں یہ زندگی عارضی ہے، موت کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے، آپ لوگ اس کی تیاری کر لو، ہم بھی تیاری کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے تبلیغ کا، پہنچا دینا. پچھلے پارے میں ایک سورت سورت ابراہیم، اس میں ایک آیت تھی وہ ہے ہاذا بلاغ للناس، جہاں سورہ ابراہیم ختم ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاذا بلاغ للناس. یہ کیا قرآن، یہ کیا یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ قرآن ہے، کس لیے ہے؟ بلاغ، پہنچانے کے لیے. کس کو پہنچانا ہے؟ للناس، پوری دنیا کے انسانوں کو پہنچانے کے لیے ہے. علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن پاک کا کوئی نام رکھا جاتا نام تو یہ آیت اس کا نام بن جائے. ہر کتاب کا ایک نام ہوتا ہے, ہر کتاب کا کہانی کا ایک نام رکھا جاتا ہے. تو علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام یہ آیت نام بنتی. ہاذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے, یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور پیغام پہنچانے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے, اس پیغام کے الفاظ کی حفاظت کرنا, اس کے معنی کی حفاظت کرنا, اس کے مطلب کے مصداق کی حفاظت کرنا, اور پھر اس پیغام کو زندگیوں میں منتقل کرنا, یہ تھا اس امت کا اجتماعی نظم اور اجتماعی پروگرام. ڈیفنس والے یہ بینڈ روز سنتے ہیں, بڑی ہمت ہے, یہ باجا اتنا خوفناک باجا روز سن سن کے ارے تو ہوگی اچھا بڑی ہمت ہے بھائی. ہاں جی, یہ اللہ کس سے کیوں سنا رہا ہے بھائی؟ کہ اللہ اس امت کو گھر چھوڑنے کی طرف ترغیب دے رہا ہے. کہ گھر چھوڑنا پرانی داستان ہے, نہیں نہیں یہ نیا سبق نہیں. ابھی کسی سے کہو کہ میں نے امریکہ پڑھنے جانا ہے اور مجھے ویزا بھی مل گیا اور مجھے وہاں یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل گیا, کہ ماشاءاللہ یار میرے لیے بھی دعا کر دو, اللہ میرا بھی کام بنا دے, تو بڑا خوش قسمت نکلا. رحمت اللہ علیہ, ان کو وہ اپنی ماں سے کہنے لگے اما مجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے. اس نے کہا اچھا بیٹا جا تجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دے. یہ شخص نکلا اپنے گھر سے اور کب واپس آیا؟ 19 برس کے بعد. 19 برس سہراؤں میں دین کے پیچھے. جب یہ گھر پہنچے رات کا وقت, دروازے پہ دستک دی تو اما زندہ تھی. کب کون؟ آپ کا بیٹا سفیان. ان کا تو خیال تھا کہ ایک دم دروازہ کھولے گی, گلے لگ جائے گی, ماتھا چومیں گی, کیا پیار کرے گی. تو وہ ماں بھی پتہ نہیں کیسی ماں تھی, اس نے کہا بیٹا جو چیز ایک دفعہ اللہ کو دے دی جائے اسے واپس لینا بڑی بے غیرتی ہے. میں تمہیں اللہ کو دے چکی ہوں, اب چلا جا انہیں قدموں پر واپس لوٹ جا, قیامت کے دن تجھ سے ملوں گی یہاں نہیں ملوں گی. تو یہ چونکہ دور تھا تو لوگوں کا نکلنا آسان, ماؤں کا بچوں کو الوداع کہنا آسان, والدین کا بھیجنا آسان, بیویوں کا صبر کی سل اپنے سینے پر رکھنا آسان تھا, ماحول تھا. وہی ماحول آج دنیا کے لیے ہو گیا ہے تو دنیا کے لیے جانے والے بھی مزے میں, ان کو بھیجنے والے مزے میں, نہ جانے والوں کو کوئی گلا دیتا ہے, نہ جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کو کوئی گلا دیتا ہے, کچھ بھی نہیں. میں ایک اپنے دوست کو ملنے گیا جب ہم کالج میں اکٹھے ہوتے تھے, پھر وہ ادھر کے ای میں چلا گیا, میں ریمنڈ چلا گیا. تو کوئی 18 برس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ خیر لمبی بات ہے, ساری سن کے کہنے لگا یار یہ تو انتہا پسندی ہے, یہ تو انتہا پسندی. وہ اس وقت تازہ تازہ نا ایف آر سی ایس کر کے آیا تھا انگلینڈ سے, پیچھے باپ پاگل ہو گیا تھا, پاگل پن میں ہی مر گیا تھا. میں نے کہا جو تو ایف آر سی ایس کر کے آیا ہے یہ انتہا پسندی کے بغیر ہو گئی ہے, تیرا باپ بھی پاگل ہوا پھر وہ مر بھی گیا, تجھے تو اتنی فرصت نہ ہوئی کہ اس کا آج کے علاج کر دیتے. کیوں؟ کہ ایف آر سی ایس کا تقاضا یہ تھا کہ ہر چیز چھوڑ کے پاگلوں کی طرح پیچھے پڑ جاؤ, انتہا پسندی کے بغیر تو کوئی چیز وجود نہیں پکڑتی, انتہا پسندی کے بغیر چوٹیوں تک نہیں پہنچا جا سکتا. کسی کے بارے میں یوں کہا جائے کہ یہ اس کے ماشاءاللہ اس کی 10 فیکٹریاں ہیں, اس کے ساتھ کول مائنز بھی ہیں, اس کے ہوٹل بھی ہیں, ماشاء اللہ بڑا زبردست بھائی. اور یوں کہہ دو کہ یہ 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا رہا ہے, کہ یہ تو بڑی انتہا پسندی ہے, دین تو اعتدال سکھاتا ہے. وہ یہ جو 10 میلیں چلا رہا ہے, یہ انتہا پسندی کوئی نہیں. وہ جو 10 فیکٹریاں چلا رہا ہے, یہ انتہا پسندی کوئی نہیں. دنیا میں کسی چیز میں بھی کمال انتہا پسندی کے بغیر نہیں آس ہو سکتا. تو چونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام سنانے کے لیے منتخب کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی, ایسے نبیوں کے قصے سنا کر, اس قسم کے واقعات سنا کر. قرآن کا رخ بھی داعیانہ ہے, قرآن دعوت دیتا ہے. سورہ بقرہ کا سارا خلاصہ بتاؤں تو یہ یہودیوں کو دعوت دی گئی ہے. سورہ آل عمران کا خلاصہ بتاؤں تو یہ عیسائیوں کو دعوت دی گئی ہے. سورہ نساء میں عورتوں کو دعوت دی گئی ہے. سورہ مائدہ میں عرب کی جاہلیت کی رسومات کو درست کرنے کی دعوت دی گئی ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے مجوسیوں کو دعوت دی ہے, اور سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کو دعوت دی ہے. اور یہاں آ کر دعوت مکمل ہوگی. پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کے 13 اصول بتائے ہیں. پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے, کہ یا کلمہ پڑھ لو یا پھر دنیا اور آخرت کی سزا کے لیے تم تیار ہو جاؤ. تو قرآن کا رخ داعیانہ ہے, یہ دعوت دیتا ہے. اس لیے نبیوں کے قصے بار بار بار بار بار بار آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ اللہ ہمیں کار نبوت پہ لانا چاہتا ہے, کہ یہ امت نبی والا کام کرے. اس لیے بار بار بار بار اسی میں یہ قصہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں, کہ جب گھر چھوڑنا پڑے دین کے لیے چھوڑ دو, وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دو, ماں باپ چھوڑنے پڑے چھوڑ دو, اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرو, اسے سرسبز کرو, آباد کرو. اس سرسبزی اور آبادی کے پیچھے دعوت کی خوبصورت محنت ہے. 80 برس کے اندر مدینہ منورہ سے اسلام نکلا اور ہمارے ضلع ملتان میں پہنچا. ہمارے ملتان میں 92 ہجری میں مسلمان داخل ہوئے ہیں, جبکہ 11 ہجری میں حضور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, اور 11 ہجری ایک سال لگا عرب کو دوبارہ مسلمان کرنے میں جو مرتد ہو گئے تھے. پھر 12 ہجری میں یہ قافلے نکلے ہیں بلاد عجم, ایران, روم اور فارس. تو 92 یعنی 82 برس کے اندر اندر یہ مدینہ سے اٹھی لہر ہمارے ضلع ملتان تک پہنچ گئی, دیپال پور کشمیر تک پہنچے. اس راستے میں جو بڑے صحابہ شہید ہوئے, اس میں اصفہان میں حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور تستر میں براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نہاوند میں نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عمر بن مادی قریب ہیں, اور خراسان میں عبد الرحمن بن سمرہ اور ابو رافع قفاری. سجستان افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے. سجستان میں ربی بن زیاد الحارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. پھر جو اوپر کی طرف لشکر نکلے ہیں ترکستان میں داخل ہوئے کاشغر تک, تو اس میں قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند میں ان کی قبر بنی ہے. اور جو یورپ کی طرف لشکر نکلے ہیں تو استنبول کے دروازوں پر جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی ہے. اور اسپین سے فرانس میں جو داخل ہوئے, جنوبی فرانس میں عبد الرحمن الغافی کی, ان کی قبر فرانس پیرس سے 150 کلومیٹر جنوب کی طرف یہ شہید ہوئے, اور ان کی قبر وہاں کھڑی رہی, اب تو خیر مٹ مٹ آ گئی. سسلی جو اٹلی کے نیچے ایک جزیرہ ہے, وہاں اسد بن فرات, ان کی قبر بھی آج معلوم نہیں ہے, لیکن یہ سارا جزیرہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا تھا. پھر آگے شمالی افریقہ میں داخل ہو جائیں تو معبد بن عباس, عبد الرحمن بن عباس, ان کی قبریں وہاں موجود ہیں. پھر ابو زمع انصاری, ابو لبابہ انصاری, ان کی تیونس میں قبریں موجود ہیں. پھر عقبہ بن نافع کی قبر الجزائر میں موجود ہے. رویفہ انصاری کی قبر لیبیا میں موجود ہے. یہ افریقہ کے اندر جو داخل ہوئے ہیں. اس طرح یوں ایک خط کھینچا گیا, ایک دائرہ بنایا گیا, اور اس میں 82 برس کے اندر اندر اندر اندر یہ سب کچھ آپ جو دیکھ رہے ہیں, اسلام کی جو لہر اٹھی ہے, یہ صرف بھائیو گھر بیٹھنے سے نہیں اٹھی, بلکہ بہت سی جوانیاں قربان ہوئیں, تب جا کر یہ نقشہ وجود میں آیا. تو تبلیغ وہ پرانا بھولا ہوا سبق ہے جس کو یاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ امت قرآن کا پیغام دنیا میں پہنچا دے. اس کے الفاظ کی حفاظت تو اللہ نے ایک نظام چلایا قاری حضرات کا, جو یاد کر رہے کروا رہے کر رہے کروا رہے. اللہ ان کا بھلا کرے اگر یہ لوگ قربانیاں دے دے. تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں, اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ اگر ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو ان کا پیسے نہیں ہوتے کہ بچے کو دوائی لے کے دے سکے. ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک درد بھری کہانی بھی ہے. ایک جگہ ہم کھانا کھا رہے تھے, کھانے کی دعوت تھی ایک بڑے صاحب نے کی, تو انہوں نے ذرا وہاں ایک اس میں ایک اور بڑے عالم بھی تھے, تو وہ صاحب ان مولانا سے کہنے گئے مولانا یہ ہمارے قاری صاحب کو سمجھائیں, ہم نے ان کی 1500 روپیہ تنخواہ مقرر کی ہے پھر بھی کہتے ہیں میری تنخواہ بڑھاؤ میرا گزارا نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایک دم کہا کہ معاف کیجئے گا, ان کو کہیں سے پتا چل گیا ہے کہ آپ کے ایک دن کے ناشتے کا خرچہ 1500 ہے, تو اس لیے وہ شور مچا رہے ہیں کہ کچھ میرے اوپر بھی رحم کرو کہ تم تو ناشتے میں 1500 ختم کر دو, میرے 4 بچے بیوی اور میں مجھے کہتے ہو مہینہ 1500 میں گزارو. یہ ایک لطیفہ بھی بنا اس وقت, وہ بےچارے ایسے چپ ہوئے کہ انہوں نے سر ہی نہیں اٹھایا. اور ایک درد بھری کہانی بھی ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ حفاظ قرآن یا قاری حضرات اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر اپنی ضرورتوں کو دفن کرتے رہتے ہیں اور یہ قرآن کی امانت آگے منتقل کرتے رہتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے نہ پڑھانے والے کو پتا ہے کہ اس چیز کا مطلب کیا, نہ پڑھنے نہ یاد کرنے والے کو پتا میں کیا یاد کر رہا ہوں, لیکن الف لام سے والناس تک سارا قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. زیر زبر کے بغیر سارا اندر اتر, زیر زبر کی غلطی کے بغیر سارا قرآن اندر میں اتر جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اس امت پر کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت فرمائی. اور عجمی بچے عرب نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں یہ کیا لکھا ہوا مطلب کیا ہے, سارا قرآن یاد ہے اور پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں. اور اکثر پڑھانے والے قاری حضرات بھی عالم نہیں ہوتے, ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, وہ یاد کرا رہے ہیں وہ یاد کر رہے تہجد میں اٹھ کے یاد کر رہے اور ساری ساری رات لگے رہتے ساری ساری رات. ایک طالب علم تھا مدرسے میں, اس کا دماغ بڑا ہی موٹا تھا, وہ ساری ساری رات لگا رہتا ایک ایک آیت چھوڑنا نہیں یاد کرنا. تو پہلے سپارے میں ایک آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. یہ اس کو یاد نہیں اور وہ ساری رات اس کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنْتُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَقَدْ اِهْتَدَوْا. فجر کی نماز ہوئی تو پڑوسن عورت پیالہ دہی کا لے کے آئی, کہنے کہ قاری صاحب تیرا ایک شاگرد ساری رات آندا رہا پکا دہی تدے ہو پکا دہی تدے ہو پکا پتا نہیں انہوں کیا تھیا. پکا دہ تدو پکا دہی تدو چھوڑنا نہیں یاد کرنا چاہ ساری زندگی بیت جا. یہ شوق کس نے بھر دیا, ہم اللہ کا فضل ہے ہم نے دنیا کا علم بھی پڑھا دین کا بھی پڑھا, کبھی شوق ہی نہیں ہوا تھا کہ کسی جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو یاد کرے, ذوق بنتا ہی نہیں تھا سمجھ میں نہیں آ رہا کو کیسے یاد کریں. تو یہ کیسی کتاب ہے کہ ایک حرف سمجھ میں نہیں آتا ساری یاد, اور نہیں یاد ہو رہی تو یوں کر رہا جو میں نے بھی آپ کو واقعہ سنا ہے, ساری رات لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے روٹی نہیں کھا رہے سو نہیں رہے, مجھے یاد کرنا مجھے یاد کرنا ہے. یہ اللہ کا حفاظت کا نظام ہے, جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا قرآن نہیں مٹ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت ایسا کر دیا کہ اس میں کوئی اور کلام داخل نہیں ہو, ایک تو نہ یہ ضائع نہ ہو, اب دوسرا یہ تھا کہ اس میں کوئی چیز شامل نہ کر دی ہے کوئی اور نہ اس میں لکھ کے شامل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اس کی فصاحت کا وہ معیار قائم کیا ہے کہ ساری دنیا کٹھی ہو جائے تو اس جیسا کلام لکھ نہیں سکتا، اس جیسا کلام تیار نہیں کر سکتا، ناممکن ہو نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے اس کے یاد کرنے پہ لوگ لگائے جنہوں نے اس کے مطلب الفاظ کو محفوظ کیا، پھر ایک جماعت لگائی جنہوں نے اس کے مطالب کو ڈھونڈا اور اس کے پیچھے پیچھے پھرے اور اس کے مطالب کو سمجھا، ایک لفظ ہے قرآن پاک میں دم دما، اس دم دما کے لفظ کی تحقیق میں امام اسماعیل 6 مہینے پھرتے رہے، 6 مہینے ایک ایک لفظ کے پیچھے لوگ پھرے کس کے الفاظ کے ساتھ معانی ٹھیک زندہ ہوں، چونکہ ایک زمانہ آنا تھا اللہ کے نبی نے بھی خبر دی تھی ایک زمانہ آئے گا جب ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی کرسی پہ ٹانگ رکھ کر کہے گا ہمیں کسی کے فرمان کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں اللہ کا فرمان کافی ہے، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں اور کسی کے کلام کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے میری طرف سے سوال کرنا، ہم نے کہا اسے میری طرف سے پوچھنا گدا حلال ہے کہ حرام ہے، قرآن سے دکھا دے، قرآن سے دکھا دے، قرآن میں کہیں دکھا دے کہ گدا حلال ہے کہ حرام ہے. آپ نے فرمایا میں قرآن کا شارح بن کر آیا ہوں، قرآن محفوظ تب رہ سکتا ہے جب اس کے الفاظ محفوظ ہوں، الفاظ کے مطلب محفوظ ہوں، اور مطلب کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حدیث پاک محفوظ نہ ہو. حدیث محفوظ ہوگی تو قرآن محفوظ ہوگا، چونکہ اگر ہر آدمی اپنے ترجمے شروع کر دے ہیں قرآن پاک سے، ہر آدمی اپنے اپنے ترجمے کرے تو بھائی پھر قرآن تو ایک چون چون کا مربع بن جائے گا. اور چونکہ یہ فتنہ آنا تھا کہ لوگوں نے حدیث کا انکار کرنا تھا، بڑھ ہی گئے ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن کافی، تو بھائی قرآن تو ایک اجمال ہے، اس کی تفصیل تو حدیث پاک سے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے سد باب کے لیے حدیث کی حفاظت کا بھی ساتھ انتظام کیا کہ لفظ تو موجود ہے، مطلب صحیح نہ ہو تو ضائع ہو گیا، لفظ کا کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کی حفاظت کا انتظام کیا کہ حدیث پاک پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے پہرے بٹھا دیے. جیسے کلام میں، کلام اللہ میں کوئی چیز نہیں داخل کی جا سکتی، حدیث پاک میں بھی کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی. جیسے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جب ضرورتیں بڑھی تو خون کی تحقیق کے میں، خون کی تحقیق کر کے اس میں صحیح جاننے والے، بیماری کو دیکھنے والے پیدا کیے، صحیح اس میں صحیح خون کیا ہے، فاسد خون کیا ہے، پیشاب کے قطروں میں بیماری دیکھنا، خون میں بیماری دیکھنا، خون میں صحت کو دیکھنا، زمین کو دیکھ کر اس کی قسمیں دیکھنا، زمین کی تہ میں اتر کر پیٹرول کو دیکھ لینا اور معدنیات کو دیکھ لینا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا، اسی اللہ نے قیامت تک سورج کے مغرب سے نکلنے تک اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو یہ بتا دیں گے کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے. یہ اس طرح کی حفاظت کا پہرا ہے کہ حدیث کے پاک کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. قرآن کی حفاظت تبھی ہے جب حدیث کی حفاظت ہو. اگر حدیث کو نکال دیا جائے صرف قرآن، تو پھر ہر آدمی اپنے مطلب لے گا، اور جتنے ذہن اتنے مطلب، تو قرآن تو پھر دستور نہیں رہ جائے گا، ہر آدمی کی سوچ کی سطح الگ الگ. پھر جس نے ترجمہ کیا ہے وہ اسی سے اخذ کرے گا، جو عربی پڑھ لیتا ہے اس کو تو ویسے ہی یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے، اس کو تو ویسے ہی یہ نکل ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، جیسے قرآن جیسا کلام نہیں، حدیث جیسا بھی کوئی کلام نہیں. عبداللہ ابن سلام آئے، جب آپ نے مدینے میں پہلا جمعہ کا خطبہ دیا، تو جب کسی کو نکالا جاتا ہے تو پہلی تقریر تو انہی کے خلاف کرتا ہے کہ مجھے نکال دیا گیا، ظالم کو ان پکڑ لو. تو تو ہمارے نبی نے جمعے کی پہلی تقریر کرنی تھی، مکے سے نکل کر آئے تھے، تو نفسیاتی طور پر پہلی تقریر تو مکے والوں کے خلاف ہوتی کہ جنہوں نے گھر سے نکالا، تو آپ نے جو جمعے کا خطبہ دیا کوئی تذکرہ ہی نہیں کہ مجھے نکال دیا گیا، میرے اوپر ظلم ہوا، میرے اوپر زیادتی ہوئی، اور عبداللہ علیہ السلام بیٹھے سننے، تو آپ نے کہا افش السلام و اطعم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام. یہ اتنے حسین الفاظ تھے کہ عبداللہ ابن السلام پکار اٹھے، یہ نبوت کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے. کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، تہجد کی نماز پڑھو. اس مفہوم کو جو الفاظ ہمارے نبی نے پہنائے، ساری دنیا کے فصیح و بلیغ عربی دانوں کو چیلنج ہے کہ ایسے الفاظ پہنا کے دکھا دیں. نہیں پہنا سکتے، جیسے قرآن جیسے الفاظ کوئی نہیں بنا سکا، ایسے ہی ہمارے نبی جیسا بول کوئی بول نہیں سکتا. الا هل مشمر للجنہ فإن الجنة لا خطر بها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وحبرة ونعمة وخضرة فی محلت عالیت بہیہ. مجھے میرے رب کی قسم جس نے آسمان کی چھت کو تانا، ساری دنیا کے دانشور عربی دان کٹھے ہو جائیں، یہ خوبصورت کلمات نہیں بنا سکتے، ان کی فصاحت یہاں جا ہی نہیں سکتی، پہنچ ہی نہیں سکتی. تو جس کو عربی زبان کے ساتھ مناسبت ہے اور درک ہے، وہ تو کہہ دے گا کہ نہیں ہو سکتا، حدیث میں کوئی کلام داخل ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ داخل ہو. اس لیے انکار حدیث کا فتنہ عرب میں کوئی نہیں، عجم میں ہے، عجم میں یعنی غیر عربوں میں ہے، یا جن یا وہ عرب جو اب عرب ہی نہیں رہے، وہ اتنے ان کا اختلاط ہو گیا عجم کے ساتھ، ان کی عربیت فنا ہو گئی. ورنہ جس کو تھوڑی سی بھی عربی زبان پر، تھوڑی سی بھی واقفیت عربی زبان سے، وہ آرام سے کہہ سکتا ہے نہیں نہیں، اللہ کے نبی کی بات میں کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی، کوئی کرنا بھی چاہے گا تو نہیں ہوگی. اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی بڑے سے بڑا شاعر، ان کے مفہوم کو اپنی شاعری میں بیان کر کے بیچ میں بانگے درا میں ڈال دے، تو جس کو عربی اردو ادب کا ذوق ہے یا اقبالیات کا ذوق ہے، وہ آرام سے کہہ دے گا یہ اقبال کا نہیں ہے، یہ تضمین ہے، کسی نے اس میں ڈال دیا ہے. تو کیا اللہ کے نبی کی بات کو پہچاننے والے دنیا سے مٹ گئے؟ یہ ناممکن ہے. اگر خون کے پہچاننے والے موجود ہیں، آنکھوں کو دیکھ کے وہ ٹوٹیاں لگا کے اور وہ شیشے لگا کے بیماریاں دیکھنے والے اگر موجود ہیں، زمین کی تہ میں لوہا پٹرول گیس کے تلاش کرنے والے اگر موجود ہیں، اور یوں جہازوں کو ہوا میں اڑانے والے اگر موجود ہیں، سمندر کی تہ میں آبدوزوں کو اتارنے والے اگر اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو وہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا وہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اللہ کے نبی کی حدیث کی حفاظت کا وہ حق ادا کریں گے، اور کوئی بھی چیز اس میں اگر داخل ہونے کو آئے گی تو کہہ دیں گے یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ کا حفاظت کا پہرا ہے، ہم پہنچانے والے بنے، ہم پہنچاتے نہیں. تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت ہے، اس کے مفہوم کی حفاظت ہے، اس کے معنی کی حفاظت. پھر اگر فرض کرو، میں کہتا ہوں فرض کرو، کسی نے گھڑ گھڑ کے ڈال دیا، بنا دیا، تو حدیثیں کون سا کروڑوں اور اربوں ہیں، چند لاکھ حدیثیں ہیں، چند لاکھ، دس لاکھ کے قریب گنے چنے بول فرمان. ایک بھیڑی ایک چرواہے کو پتا ہوتا ہے میری 200 بکریاں یہ میری ہیں، میری 400 بھینسیں یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایک طبقہ ایسا پیدا کیا ہے جنہوں نے علم کو سینہ بسینہ لیا ہے، ایسے نہیں ڈائجسٹ میں اٹھا کے نہیں پڑا. اور آج کے بھائیو نفس و شیطان کے ہاتھوں مارے ہوئے اور گمراہ کیے ہوئے ذہنوں کی کتابوں کو نہیں پڑھا، بلکہ اپنے سلسلے کو سنت کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج 1424 سال ہیں میرے اور میرے نبی کے درمیان، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں اس سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بے سند نہیں. ہمیں ہمارے استادوں سے ایک بات پہنچی، ہم نے اپنے شاگردوں کو وہی پہنچائی ہے. اس میں کوئی چیز شامل ہوگی تو ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں نہیں یہ اوپر سے نہیں آئی، دائیں بائیں سے آئی ہے، نکال کے باہر کر دو. میں نے حدیث کو محمد عبداللہ سے پڑھا ہے، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن ابی وقاص سے، علقمہ بن وقاص سے، اور انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے. بھائی یہ ہم ان نعروں کے قائل نہیں ہیں بھائی، بھائی ہضم کرو بھائی. تو اتنا موٹا تیرا پیٹ ہے تو پھر بھی ہضم نہیں کرتا. ہاں بھائی ہضم کرو، یہ نعرے لگانا مسجد کے آداب کے منافی ہے بھائی، شور شرابہ باہر ہونا چاہیے. تو اللہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ سکہ بند ہے، چونکہ ہماری نسل دین جانتی نہیں. ماں باپ نے کمپیوٹر کے آگے بٹھایا، آگے استادوں نے کمپیوٹر کے آگے بٹھایا، آگے آپ کورس سارا انگلینڈ سے آیا، او لیول اے لیول کے دو بت بن گئے. او لیول اے، مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ میں لگا یہ او اے ہے کیا بلا. جس کا بچہ او اے نہ کرے مائیں پریشان، باپ کرے نہ او کیا نہ اے کیا. او سے مسلمان بنا دو، روٹی او اے میں کوئی نہیں ہے، او اے میں روٹی کوئی نہیں ہے. آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، رزق اللہ کے ہاتھ میں، فی السماء رزقکم وما توعدون. انسان اور مسلمان بنانا فرض عین ہے، اس کے بعد کمپیوٹر انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، تاجر بن جائیں، سیاستدان بن جائیں، زمیندار بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، وہ ریڈی لگا لیں، وہ جہاز اڑا لیں، وہ کوشوان بن جائیں، جو مرضی کریں، لیکن ماں باپ پر ہم پر فرض ہے کہ پہلے مسلمان بنیں، پہلے انسان بنیں، اس کے بعد یہ شعبے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ بچپن سے ہی او لیول اے لیول اور اب کورسز آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اس قوم پہ خون کے آنسو بھی روئیں تو حق نہیں ادا ہو سکتا ان کی بربادی کا کہ جو قرآن جیسا علم گھروں میں رکھیں اور کورس ان کا انگلینڈ سے آ رہا. جس میں شراب اور سور کی کہانیاں ہوں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی کہانیاں ہوں، تو یہی کلچر پھر آگے پھیلے گا. یہاں بھی بوائے فرینڈ بن جائیں گے اور یہاں بھی گرل فرینڈ بن جائیں گے، اور جیسے وہ ننگے ہو گئے یہ بھی ننگے ہو جائیں گے. ننگے ہونے کا نام اگر انسانیت ہے تو ادھر چلو، اور اگر انسانیت کسی اور چیز کا نام ہے تو اسے تلاش کرو بھائیو. میرے رب کے ہاں آوارگی، بے حیائی، بےہودگی، اس کا نام نہ تہذیب ہے نہ زندگی ہے، یہ تو پاگلوں کی زندگی ہے. موت تک کے ان کے لیے مہلت اور چھوٹ ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المآب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں دھوکہ نہ دے، تمہیں دھوکہ نہ لگے نافرمانوں کی زندگی سے. یہ چار دن کے ان کے نشے اور مزے ہیں, پھر ان کے لیے ہمیشہ کی تہکتی کھولتی بھڑکتی مچلتی ہوئی آگ ہے جو ان کا بدترین ٹھکانہ ہے. تو مجھے راضی کرو ڈیفنس میں رہ کر, موت کے بعد میں تمہیں عیش کرا دوں گا, راضی کر دوں گا, خوش کر دوں گا. ہماری ایک زندگی ہے, ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں جدھر کو ہوا ادھر کو رخ ہو جائے. ہماری ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے, ایک راہبر کامل ہے, ہادی اعظم ہے, سید الکونین ہے. اللہ اس کے نام کبھی محمد رکھتا ہے, کبھی احمد رکھتا ہے, کبھی طہٰ کہتا ہے, کبھی یاسین کہتا ہے, کبھی اسے قاسم ابو القاسم کہتا ہے, کبھی اسے مزمل کہتا ہے, کبھی مدثر کہتا ہے, کبھی فاتح کہتا ہے, کبھی خاتم کہتا ہے, کبھی کبھی اسے حاشر کہتا ہے, کبھی عاقب کہتا ہے, کبھی شاہد کا نام دیتا ہے, کبھی مبشر کا نام دیتا ہے, کبھی نذیر کا نام دیتا ہے, کبھی مزمل کے لقب سے پکارتا ہے, کبھی مدثر کے لقب سے پکارتا ہے, کبھی رحمت للعالمین کی اسے عبا پہناتا ہے, کبھی ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجاتا ہے, کہیں جنت کی چابی دیتا ہوا نظر آتا ہے, کہیں حمد کا جھنڈا اس کے سر پہ لہراتا نظر آتا ہے. جو امت ایسے بڑے نبی کو ماننے والی ہو, پھر تو ہم تبلیغ میں کوئی تبلیغی جماعت کے ممبر بنانے نہیں آئے ڈیفنس والوں کو کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ مرد عورت. بھائیو تبلیغ ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جاؤ. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت, تبلیغ اس کو سیکھنے اور لے کے پھرنے کی محنت. الفاظ کی حفاظت ہوئی قراء کے ذریعے, معانی کی حفاظت ہوئی الفاظ کے معانی اور صحیح مصداق اس کی حفاظت ہوئی علماء کے ذریعے. اب اس کو اس کا عمل زندہ ہو, اس پر عمل زندہ ہو, یہ ہمارے ذمے ہے, یہ ہمارے ذمے ہے. چونکہ عوام کی اکثریت سے, عوام سے معاشرہ بنتا ہے. اگر قرآن ہمارے اندر ہوگا تو ہمارا معاشرہ اسلامی بن جائے گا, اور قرآن ہمارے باہر نکل جائے گا تو ہمارا معاشرہ شہوانی اور شیطانی بن جائے گا, جیسے اس وقت بنا ہوا ہے. عزت احترام رشتے ناتوں کا احترام قصہ پارینہ بن گیا. حیران ہوں کافر ہو کر بھی کیا اخلاق تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت فرمائی تو ان کے خامن ابو سلمہ وہ پہلے چلے گئے تھے, تو ان کے میکے والوں نے ان کو روک لیا, سسرال والوں نے بچہ لے لیا, خیر وہ الگ کہانی ہے. بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت کے لیے روانہ ہوں. جب یہ مسجد عائشہ کے پاس پہنچی, جس کا آج نام مسجد عائشہ ہے تنعیم, تو وہاں عثمان بن ابی طلحہ کافر وہاں کھڑے ہوئے. کہنے کہ ام سلمہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں مدینے جا رہی ہوں. کہا اکیلی جاؤ گی؟ کہا کوئی بھی نہیں, میں کس کے ساتھ جاؤں, میرا اللہ وارث. کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا. وہیں سے گھر بھی نہیں لوٹ کے اطلاع کی کہ میں کہاں جا رہا ہوں, وہیں سے اپنے کسی کام کو نکلے ہوئے وہیں سے ان کے رسی کو اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور چل پڑے. سات راتوں کا سفر ہے, سات راتیں. جب رات ہوتی تو اونٹ کو اتارتے اور خود کسی اوٹ میں چلے جاتے, کہتے ہیں سلمان اپنا سامان اتار لے اور اپنا پردہ پورا کر لے, وہ کافر ہیں. اور پھر جب وہ اپنے پردے میں پوری آ جاتی, سامان سٹ کر لیتی, پھر آتے اور دوسری طرف منہ کر کے سو جاتے. صبح ہوتی تو اونٹ کو تیار کرتے, پھر ایک اوٹ میں ہو جاتے, کہتے ہیں سلمہ اپنا سامان بھی رکھ لے خود بھی بیٹھ جا. وہ سامان رکھتی بیٹھ جاتی, اپنا پردہ ٹھیک کرتی, پھر آتے اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتے. سات دن سات راتیں کافر ہو کر وہ چلے, اور جب قبا قبا کی بستی پہنچے تو کہنے لگے ام سلمہ اللہ حافظ, تیرا خامن یہی ہے, میں واپس جا رہا ہوں. کافر ہو کر یہ تقدس تھا. یہ کون ہے عثمان بن ابی طلحہ؟ چابی بردار. ان کے ہاتھ میں چابی تھی, بیت اللہ کی چابی. ایک دفعہ آپ نے ان سے کہا عثمان چابی تو دو, میں ذرا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہا جاؤ جاؤ, بڑا ہے اندر نماز پڑھنے والا. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, جس کو چاہوں گا دوں گا. تو کہنے لگے عثمان وہ دن کبھی پریش نہیں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا مکہ فتح ہو گیا. اب یہ عثمان چھپتے پھر رہے کہ آج میں قتل ہو جاؤں گا, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آج میری خیر نہیں, آپ نے حضرت علی کو بھیجا چابی یہ کرو. سمجھا کہ چابی چھین کے لائے, تو آپ نے دروازہ کھولا, نماز پڑھی, پھر باہر نکلے تو حضرت عباس کہنے کہ یا رسول اللہ اب چابی بھی ہمارے خاندان کو دے دیں, حاجیوں کو کھانا کھلانا پانی پلانا تو پہلے ہی ہمارے ذمے, بیت اللہ کی چابی بھی ہمارے رسول کو مل جائے. تو آپ خاموش کچھ نہیں بولے, اب نے کہا عثمان کو بلاؤ. عثمان کو بلانے گئے وہ سمجھے لے بھائی آپ تو میری گردن اڑے گی, وہ تشریف لائے تو آپ نے کہا عثمان یہ چابی دیکھ رہے ہو, وہ پرانی بات یاد دلائی, وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. عثمان یہ چابی دیکھ رہے ہو؟ کہ جی. کہ یہ لے تیرے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں, قیامت تک تیری نسل میں رہے گی نہیں نکلے گی وہ چابی, آج بھی انہی کے بچوں کی نسل میں. تو کافر ہو کر وہ اتنی حیائیں رکھتے تھے, ہم تو آج مسلمان ہو کے اس حیا سے خالی ہو گئے ہیں. تو معاشرے یہ جتنے نوجوان ان کے ذمہ کیا ہے؟ قرآن کی زندگی کو اپنے اندر اتارنا, پھر اس کو لے کر پھرنا, اس سے ایک اسلام کی ہوا چلے گی, ایک لہر اٹھے گی اور لوگوں کے اندر, مردوں میں, عورتوں میں, جوانوں میں, بوڑھوں میں دین آئے گا, دین آئے گا. تو بھائی ہمارا کوئی یہ پیغام نہیں کہ آپ لوگ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ, ہمارا یہ پیغام ہے کہ دین پہ چلنا ہم سب پہ فرض ہے اور دین کو لے کر دنیا میں پھرنا بھی ہم پر فرض ہے. اب چونکہ خود مسلمان چھوڑ چکے ہیں لہذا پہلے ان پہ محنت کرنا فرض ہے. اب یہ صرف علماء کے ذمے نہیں, اور صرف خطبہ کے ذمے نہیں, اور صرف قاریوں کے ذمے نہیں, صرف عمل والوں کے ذمے نہیں, ہر کلمہ کو مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ گھر گھر در در جا کر لوگوں سے توبہ کروا کر ان کو اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کی طرف متوجہ کر. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے, شیطان قید ہو چکا ہے, دوزخ کے دروازے بند ہیں, جنت کے کھلے ہوئے, عرش پہلے آسمان پر ہے. ہم سارے آج توبہ تو کر لیں, اتنی تو نیت کر لو, تھوڑا سا مجمع ہے, اتنی تو نیت کر لو کہ یا اللہ بس آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں, یہ نیت تو سارے کر لو بھائی. لیکن اس میں تو میں نے کوئی اپنا مطالبہ تو نہیں رکھا نا کہ آج ہم توبہ کر لیں. یہاں سے اٹھیں توبہ کے جذبے کے ساتھ, یہاں سے اٹھیں تو اللہ سے معافی مانگنے کے جذبے کے ساتھ, اور یہاں سے اٹھیں تو ہر کبیرہ گناہ کو یہیں چھوڑ کے چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں کہ یا اللہ بس آج کے بعد یہ قدم تیری نافرمانی پہ نہیں اٹھیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف کرنا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ساری دھرتی گناہوں سے بھر دو اور ہوا فضا سب کچھ گناہوں سے داغدار کر دو اور آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو پہنچا دو, پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ میں نے سارے ہی معاف کر دیے, اور اللہ کہتا مجھے کوئی پرواہ نہیں, اتنے اور لے کے آ جاؤ پھر بھی معاف, اتنے اور لے کے آ جاؤ پر توبہ کرو, توبہ نہیں کرتے پھر معافی نہیں ہے, توبہ کرو معاف, جتنے مرضی کر لو معاف, لیکن توبہ ہو. آج ہم اللہ کے دربار میں توبہ کر, اس کے سامنے روئیں دھوئیں, تو اس کا تو عجیب حال ہے. جب کوئی آدمی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ فرمائے تو اچھا ایسا کرو یہ جو پچھے گناہ کر رہا تھا نا, کرتا چلایا تھا, جو گناہ ہم نے اس کے معاف کر دیے تھے, اب ایسا کرو کہ ان گناہوں کے بدلے بھی نیکیاں لکھ دی جائیں. تو یہاں تو یہ قصہ ہو رہا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے گناہ کی وجہ اب نیکیاں ہی لکھ دیں, وہاں تو یہ قصہ ہے. تو بھائی ہم کم از کم توبہ کریں, یہ نیت تو سارے بھائی کرتے ہیں نا, اور پھر اسے ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, اگر کہیں توبہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لیں گے پھر معاف, پھر کر لیں گے پھر معاف. کب تک؟ مالم یغر کر, مالم یغر کر, جب تک سانس اکھڑتا نہیں ہے, موت دستک نہیں دیتی, اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوگا. معافی مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے. اب چونکہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے تو لہذا اپنی نسل کو بھی یہ پیغام پہنچانا ہے اور دنیا کے سارے غیر مسلم اقوام کو بھی یہ پیغام ہم نے پہنچانا ہے ہمارے ذمے. پچھلی صدیوں میں ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو اس طرح عالمی سطح پر کوئی کام نہیں ہوا. آج جتنے کام ہو رہے ہیں ان پر جب غور سے نظر دوڑاتے ہیں تو ان میں بھی کوئی کام اس سطح کا نہیں ہو رہا تو جو ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کو سامنے رکھ کر کوشش ہو رہی ہو اور اس کے لیے جماعتیں بنائی جا رہی ہوں اور ہر طبقے کے لوگوں کے پاس پہنچا جا رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے بھائیو ہماری جماعت جنوبی امریکہ گئی تو ایک عرب مجھ سے لپٹ کے ایسا رویا جیسے بچے روتے ہیں. وینزویلا ایسے رویا جیسے بچے روتے ہیں. مجھ سے کہنے لگا اگر تم لوگ یہاں نہ آتے تو ہم مرتد ہو چکے, ہم تمہارا یہ احسان اتار نہیں سکتے, ہم بالکل کفر کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اور قریب تھا کہ ہم اسلام چھوڑ جاتے. وہ ایک یوں لمبا ملک, اس کا کیا نا ایسے لمبا ملک چلی وہ 5000 کلومیٹر لمبا اس کا یوں ایسے چلتا ہے, وہ جنوبی ریمیکسا یوں پٹی چلتی. اس میں 2000 تک 15 لاکھ مسلمان داخل ہوا امیگریشن کے ساتھ. جو ویسے داخل ہوئے وہ تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے. ان 15 لاکھ میں سے 2000 میں صرف 1500 باقی تھے مسلمان, باقی سب گم ہو گئے. ان کی نسلیں ہی عیسائی ہوگی. یہ نہیں کہ ان کو کسی نے عیسائی کیا, وہ گئے دنیا کمانے, دین کا جذبہ تو تھا نہیں, وہاں کی عورتوں سے مکس ہو گئے, وہاں کی عورتوں سے ان کے تعلق بنے, ان کو اپنا تو دین کا جذبہ تھا نہیں, وہاں کی عورتوں کے ساتھ وہ مکس ہوئے. آگے جو اولاد ہوئی ان کو نہیں پتا ہمارا باپ کون ہے کیا ہے, تو ان کو اولادوں کو بتایا نہیں, خود اپنی دنیا میں پھنسے رہے. اگلی نسل ختم ہو گئی. ارجنٹائن کی ایک فیکٹری میں, عرب کی فیکٹری تھی, ہمارے ساتھیوں نے اذان دی تو وہ مالک رونے لگا. اس نے کہا آج 35 برس کے بعد میں نے اذان کی آواز سنی. 1982 میں ہماری جماعت انگلینڈ میں تھی, ایک آدمی یہی لاہور کا یہاں کا, اس کو ہم مسجد میں لائے. کیسے لائے وہ ایک لمبی کہانی ہے, کتنی اس نے ہمیں گالیاں دی, کس نے ہماری نقد بیزتی کی, وہ تو ایک الگ کہانی ہے. آخری نتیجہ یہ تھا کہ ہم منت کرا کے اس کو مسجد میں لے آئے. جب وہ مسجد میں آیا تو مجھ سے کہنے لگا آج 27 سال کے بعد میں مسجد میں آیا. 27 برس میں نہ کوئی نماز, نہ کوئی جمعہ, نہ کوئی عید کا, میں 27 برس کے بعد. اور اللہ کی قربان جائیں ایمان کیا چیز ہے, جو جس شخص نے 27 برس نہ نماز, نہ روزہ, نہ جمعہ, کہاں حج کہاں زکات, تو وہ پہلے دن آیا, پھر دوسرے دن, پھر تیسرے دن, پھر کہنے لگا لکھو میرے بھی 3 دن. پھر 3 دن لگائے, 3 دن کے بعد ایسا ایمان بیدار ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے 27 برس کی زکات نکالی. اور پھر اس کا میرے پاس خط آیا کہ اب میری تہجد بھی قضا نہیں ہوتی, چل جائے کہ فرض نماز. تو ایسے پوری داستانیں ہیں بکھری پڑی تبلیغ کے صفحات پر. یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم کوئی ہمیں کوئی ریمنٹ سے فنڈ ملتا ہے کہ جاؤ ڈیفنس والوں کو کٹا کرو, سب کو تبلیغ میں شامل کر دو, سب سے کوپن بھروا لو اور سب سے سائن کروا لو. نہیں بھائی, مسلمان بنو یہ تبلیغ کی محنت ہے. ساری دنیا کو مسلمان بناؤ, کافر سے ہی ہمدردی رکھو, کیونکہ اس کا انجام بڑا خوفناک ہے. اللہ کرے وہ مسلمان ہو جائے تو ہمارے بھائی ہیں. نافرمان سے بھی نفرت نہ کرو کہ پتہ نہیں کب توبہ کر لے. جنید جمشید جب پہلی دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا, میں تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے کراچی میں اجتماع پر, تو جب مجھے پتہ چلا یہ کرتا یہ کرتا ہے تو میرے اپنے دل میں بدگمانی, میں نے کہا یہ کہاں چھوڑے گا, یہ کدھر ادھر آئے گا, جس کو اتنا پوجا جا رہا ہو, جس کے چاروں طرف ایسی نافرمانی کی فضا ہو. چھ برس بھی نہیں گزرے, مجھ سے بڑی داڑھی ہو گئی, مجھ سے بڑی پگڑی ہو گئی, تو کسی سے کسی کو حقیر نظروں سے مت دیکھو. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ڈاکو نے ان کو دیکھا پہاڑ پر سے, تو اس کی نظر پڑی تو اس کا دل میں ندامت ہوئی, تو نے کہا یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے, آج کے بعد کچھ نہیں کروں گا, اور پہاڑ سے اترا سیدھا پیچھے ہو لیا. جب قریب پہنچا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک نے یوں دیکھا, اچھا وہ مشہور ڈاکو, تو اس کو نفرت آئی, کہنے لگا حقارت, بہت سی بے دینی دیندار لوگ پھیلا رہے ہیں, معاف کرنا, بہت سی بے دینی دیندار لوگ پھیلا رہے ہیں. کیسے؟ کہ وہ نافرمانوں سے نفرت کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے, نافرمانوں کو گیری نظروں سے دیکھتے ہیں, ان کو قریب نہیں کرتے. ایک فلمی اداکار کو میں نے دعوت دی, اس نے نقد 3 دن دے دیے جماعت کے لیے, پھر وہ جماعت میں نکلا, پھر میں پیچھے گیا ملنے, مجھ سے کہنے لگا آپ کو پتا ہے میں نے کیوں 3 دن لکھا ہے؟ میں نے کہا پتا نہیں, میں سمجھا کہے گا تیری فلانی بات کا اثر ہوا. کہنے لگا آپ نے بڑی محبت دی پر اس پر 3 دن لکھا ہے, ہم گندے مسلمان ہیں پر ہیں تو مسلمان, گندے ہیں نافرمان ہیں مسلمان تو ہیں, تمہیں کافر تو نہ سمجھا جائے, کہ صرف تمہاری محبت پر میں نے 3 دن دے دی. تو جو طبقہ نمازی ہوتا ہے در مسجد کا عادی ہوتا ہے, تو پھر وہ جو در مسجد سے دور ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے دلوں میں ہمدردی نہیں ہوتی بلکہ ایک نفرت ہوتی, ایک گراوٹ ہوتی. کوئی ہم بالوں کو لے آتے ہیں نا گیر گار کے مسجد میں, اچھا آج تلسی آ گئے ہو, تو کتوں آ گئے ہو, وہاں جی اگلی باری کوئی نہیں آؤں گا, غلطی ہو گئی. اس طرح ایک مثال دی آپ کو, اس طرح ایک مثال دیا آپ کو, بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں, تو وہ اس علیہ السلام کے ساتھ نے کہا ہوں ایسا نفرت سے دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں, ان دونوں سے کہو کہ آج نئے سرے سے عمل شروع کریں, یہ جو ڈاکو ہے اس کے پچھلے سب معاف آج نئے سرے سے کریں, یہ جو تیرا ساتھی ہے اس کی ساری پچھلی نیکیاں برباد یہ بھی آج نئے سرے سے شروع کریں, یہ ہے کون میرے بندے کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنے والا, یہ ہے کون؟ میرے بھائیو یاد رکھنا, نماز پڑھنا بہت آسان, روزہ رکھنا بہت آسان, حج کرنا, عمرے کرنا, زکات دینا, حلال کمانا, یہ بڑے آسان کام ہیں, پر کسی کو حقارت بھری نظروں سے بچا لینا یہ بڑا مشکل کام ہے, کسی کے عیب نہ دیکھنا بڑا مشکل کام ہے, غیبت نہ کرنا بڑا مشکل کام ہے, ہر ایک کو نظروں میں رکھنا, نظروں سے گرانا نہیں, یہ بڑا مشکل کام ہے. اس میں بڑے بڑے دیندار ایسے پھسل جاتے ہیں جیسے پھسلن میں آدمی وہ کہاں سے کہاں جا کے گرتا ہے. تو کوئی کتنا گرا پڑا کیوں نہ ہو اس کو عزت دو, پتہ نہیں تمہارا خاتمہ کس حال میں. یہ توبہ کر جائے, یہ تکبر میں مارا جائے, اعتبار تو خاتمے کا ہے. تو بھائیو ساری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. یہ ذہن قرآن بناتا ہے, ہذا بلاغ للناس, یہ پیغام پہنچانے کے لیے. تو سوچو تو صحیح, کون پہنچائے گا, کس کے ذمے لگائیں؟ آپ کو جو ہمارے تو ذمے کوئی نہیں, تو اگر جس کے ذمے ہے وہ بتا دو. مرد کہیں ہمارے ذمے نہیں, عورتیں کہیں ہمارے ذمے نہیں, جوان کہیں ہمارے ذمے نہیں, ہے کس کے ذمے؟ یہ قرآن آیا کیوں تھا؟ صرف اتنا تو ہے نہیں کہ صرف رمضان کی تراویح میں سن لیا جائے, جب زندگی کا سبق دیتا ہے. تو اس لیے بھائی جو ہم سے کوتاہیاں ہوں اس پہ آج ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کو منائیں. رمضان کی مبارک راتیں ہیں, اس میں تو اللہ ویسی مہربانی اللہ کی بڑھ جاتی ہے, پہلے ہی بڑی ہوئی ہے اور زیادہ سخاوت بڑھ جاتی ہے. پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے, توبہ کرنے والے آ جاؤ, مانگنے والے آ جاؤ, مغفرت چاہنے والے آ جاؤ. تو بھائی ہم سارے آج اس مبارک رات میں توبہ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں پہ معافی مانگیں اور نئے سرے سے اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ وقت لگایا جائے. ہم بھی آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں, اپنی ذمہ داری اور ضرورت سمجھ کے آئے بھائی. کوئی تبلیغی جماعت کا ممبر بن کے نہیں آئے, کوئی ان کے نمائندے بن کے نہیں آئے. ہمارا تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, نہ کوئی یہ اعزاز کی بات ہے, نہ یہ منصب اور مرتبے کی بات ہے. یہ ایک جہد اور کوشش ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو منتخب کیا ہے, اس کے مردوں کو بھی, اس کی عورتوں کو بھی. عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں دین آئے, مردوں کے ذریعے سے مردوں میں دین آئے. جو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے چمکائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا. چھ بر اعظم میں اللہ نے بات پہنچائی ہے. ناروے میں جہاں اینڈ آف دی ورلڈ کی تختی لگی ہوئی ہے, وہاں اذانیں دی ہمارے ساتھیوں نے جا کر. تو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں اتنے لمبے چوڑے نظام میں آواز لگوا دی ہے, اور جب دعوت کی آواز لگتی ہے تو برائی بڑھتی ہے. ایک دفعہ برائی بڑھتی ہے اور شیطانی طاقتیں حرکت میں آتی ہیں, اس وقت یوں لگتا ہے کہ یسو ہو ہو یہ تو برائی اور بڑھ گئی. وہ بڑھتی ہے ختم ہونے کے لیے, وہ بڑھتی ہے مٹ جانے کے لیے. تو یہ برائی بڑھی ہے لیکن اس کے ساتھ نیکی کا گراف بھی بلند ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں میں دیکھو اکثر نوجوان ہیں جو صفوں میں نظر آ رہے ہیں, نمازوں کی طرف آنے والے اکثر نوجوان ہیں. باہر چلے جاؤ, رات ہی مجھے ہالینڈ کے دو نوجوان ملے وہاں, تو وہ چلا چلا لگایا پکا جی اب ہم ادھر ابراہیم مسجد میں, تو کہا اب ہم یہی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. ہالینڈ سے 20 سال عمر 21 سال عمر اور یہاں دینی تعلیم کے لیے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بھی ایک فضا بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ, میں نے لندن میں بیان کیا مستورات میں, 550 عورتوں میں مجھے ایک عورت بغیر برقعے کے نظر نہیں آئی. لندن کے اندر جہاں عورت کپڑے اتار رہی ہے وہاں ایک عورت, چونکہ ایسا ہوا کہ میں لیٹ آیا بیان کرنے کے لیے تو مستورات داخل ہو رہی تھی, ایک عورت نہیں دیکھی جو بغیر برقعے کے ہو. اور جب میں بیان کر کے نکلا تو ساتھ مستورات میں نکل رہی ہیں, تو کوئی ایک خاتون میں نے نہیں دیکھی جو بغیر برقعے کے. تو چھوٹا انقلاب نہیں ہے, چھوٹا انقلاب نہیں ہے کہ یورپ کی سرزمین پر یوں پورے کے پورا برقعے میں. یہاں کی عورت کہتی ہو چہرہ چھپانا تو کوئی ضروری کوئی نہیں, اور وہاں کی عورت اپنے ہاتھ بھی نہ, ظاہر کر رہی ہے اور ہاتھ پر بھی دستانے چڑھ جائیں، پاؤں پہ جرابیں چڑھ جائیں، یہ کوئی معمولی انقلاب نہیں. ٹورانٹو میں بیان کیا مستورات میں، ایک عورت بغیر پردے کے میں نے نہیں دیکھی. ایک عورت بھی، 250-300 عورتیں وہاں بھی جمع تھیں، ایک خاتون میری نظر سے نہیں گزری جو بغیر پردے کے آ گئی. تو بھائیو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان ملکوں میں اور پھر اور کانگو میں افریقہ کے جنگلات ہیں جہاں بونے رہتے ہیں، بونے جن کے قد 2.5-3 فٹ سے اوپر نہیں ہے. جب سے سورج چمک رہا ہے وہ اسلام کی روشنی سے محروم ہے. 2 سال پہلے مالی کے مسلمانوں کی جماعت کانگو گئی، چونکہ ہمارے تو یہاں ویسی کوئی نہیں، آمد رفت کوئی نہیں ہے، تو کانگو گئی. تو کانگو سے مقامی آدمیوں کو لے کر جنگل میں گئی، اور جنگل میں جا کر انہوں نے دونوں کو اکٹھا کر کے ان کو ٹرانسلیشن کے ذریعے سے بات کی، تو 127 بونے پہلی دفعہ مسلمان، اور وہ ننگے رہتے ہیں، عورتیں مرد ننگ دڑنگ. بڑے پہلوان کا قد 3 فٹ ہوتا ہے، 3 فٹ، ورنہ 2.5-3 اور کانٹا چبھنے سے لے کر سانپ کے ڈسے کا علاج جنگل سے کرتے ہیں، اور کوئی چیز بازار شہر سے نہیں لیتے، ساری غذا جنگل کی، سارا علاج جنگل کا، کپڑے کے محتاج نہیں، ننگے رہتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی. بلکہ جب وہ 127 مسلمان ہو گئے، ان کو اگر کپڑے پہنائے تو وہ بےچارے مصیبت میں، یہ کیا کر دیے، کوئی ایسا کرے کوئی ایسا کرے، بھائی یہ کام پھنسا دیا تم لوگوں نے اچھے خاصے، ہم تو آزاد کر رہے تھے. پھر پچھلے سال تک ان کی تعداد 3000 ہو چکی، 3000 مسلمان ہو چکے. اور پچھلے سال کے حج میں ایک بونوں کا سردار حج کرنے کے لیے آیا. وہاں کے بعض علماء تبلیغ والوں پر بڑے اعتراض کرتے ہیں، جیسے یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں، کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اس پہ اعتراض بھی ہوتے ہیں، اس کی تعریف بھی ہوتی ہے، ہر قسم کی باتیں چلتی ہیں. تو پھر ان علماء کو اس بونے سردار کی ملاقات کروائی کہ یہ کانگو سے آئے ہیں مسلم. تو وہ ان کا بھائی ہمارے سارے اعتراض ختم ہو گئے، آج تک جب سے کلمہ توحید بلند ہوا ہے کانگو کے جنگل میں کوئی نہیں پہنچا تھا، اللہ نے اس کام کو ذریعہ بنایا، اور ہم بھی نہیں گئے. یہ نہیں کوئی پاکستان سے، مالی کے افریقہ وہ گئے، وہ آگے سے لوگ لے کر گئے. اور اب وہ 3000، تو یہ جو اس حج میں میں تھا تو کیمرون کے ایک بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی، وہ خود اس جماعت میں گئے، جو پہلی جماعت وہ خود لے کر گئے تھے، مالی کیمرون کے ملے ہوئے. پھر اس کے بعد اس حج میں پتہ چلا کہ وہ 3000 ہو چکے ہیں، اب آگے وہ کتنے ہو چکے ہیں اللہ ہی جانے. لیکن میرے بھائیو آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کلمہ توحید پہنچ جاتا. یہ جو دیکھنے میں آپ کو نظر آتا نا، بستر اٹھائے پھر رہے، کچھ آتا جاتا نہیں. ڈیفنس والوں نے کہا ہماری مسجدوں میں للیٹا کرو، ہماری مسجدیں خراب کرتے ہو. اچھا بھائی آپ کی مسجدیں قالین سلامت رہیں، ہم نہیں خراب کرتے، چلو ٹھیک ہے. ناچ گانے سے تو ڈیفنس کی فضا خراب ہوئی نہیں، اور جماعتیں مسجد میں ٹھہریں گی تو ڈیفنس خراب ہو جائے گا. چونکہ فرض کعبہ برف عزت کجا ماند مسلمانی، کس کے سامنے روئیں اور کیا کیا روئیں، کہاں تک سنائیں اور کوئی کب تک سنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نظر آتا ہے ایسے بستر اٹھائے پھر رہے، بیکار لوگ، آتا جاتا کچھ ہے نہیں، اور ایک ہی بات رٹا لگاتے رہتے ہیں، ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں، ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں. ہمارا موضوع تو سمجھو کہ ہم کہتے گئے ہیں، ہم تو کوئی علم کی محفل سجانی نہیں. اللہ کے فضل سے مجھے یہاں بٹھاؤ، میں 360 دن میں آپ کو نئے سے نیا بیان سناؤں گا، روز نیا بیان سناؤں گا، مطالعہ بھی کوئی نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ ہم کو اپنے علم کا روب نہیں جگا رہے آپ کے سامنے، ایک ہی بات روزانہ ایک صاحب مجھ سے ملے کوئی بیان زوردار نہیں ہوا. میں جمعے کے بعد گیا نا، وہ یہ خطیبوں نے مزاج خراب کر دیا نا، ہو رہی ہو تو وہ کہتے بھائی بڑا بیان، آج مولوی بڑا گجے ہے. ابھی ہمیں تو گجنا نہیں آتا، ہم کیا کریں. اب یوں چلتے چلتے مجھے کسی صاحب نے کہا، وہ مزاج ہی خراب ہو گئی. میں کسی کو بات سمجھو، ہم تو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر، لہٰذا ہم تو ایک ہی بات کہ بھائی وہ اللہ کی مان لو، اللہ کے نبی کی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کے نبی کی مان لو. اس پر ہم خود آ رہے ہیں، اوروں کو لا رہے ہیں. روز ایک بات کرتی ہے، پیپسی والے روز نہیں کہتے پیپسی، ان کو تو آپ نے کبھی کہا نہیں، روز ایک ہی بات، روز ایک ہی بات. ان کو کیوں نہیں جا کے بولتے ہو 35 کروڑ روپیہ کا بجٹ ہے پیپسی والوں کا صرف پاکستان میں اشتہار دینے کا؟ تو یہ آخری معاہدہ جو جنید جمشید کے ساتھ کر رہے تھے اللہ نے جس پر اس کو توبہ کی توفیق دی، 2.5 کروڑ روپے کی پیشکش کر رہے تھے اس کو، 2.5 کروڑ روپے کی لے لو اور ہمارا سائن کر لو. لبنان کی کوئی لڑکی تھی اس کے ساتھ مل کے کرنا جانا تھا، روز پہ ادھر دیکھو پیپسی کے اشتہار، کبھی سعید انور کے ہاتھ میں پیپسی، کبھی جنید کے ہاتھ میں پیپسی، کبھی انضمام کے ہاتھ میں پیپسی. پاگل ہیں؟ سارے جہان کو پتا ہے پیپسی ہے، سارے جہان کو نہیں پتا پیپسی ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں پیپسی پیپسی پیپسی؟ ہمیں کہتے ہیں ایک ہی بات سناتے ہیں ایک ہی بات سنا، وہ کرو تو آگے چلے، بھائی تو سنو پتا کوئی ہور سناؤ، خدا کے بندے وہ تو کر تو لو پھر اگلی سنائیں، سنانے کو بہت ہے انشاءاللہ، پر پہلے جو سنا اس کو تو کرو. جب کسی چیز پر لانا ہوتا ہے تو اسی کو بار بار کہنا ہوتا ہے. ٹیکسی والے کیا چاہتے ہیں کہ مارکیٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، جیسے وہ بار بار اس کو کہہ رہے ہیں، بار بار اس کو کہہ رہے ہیں، کروڑوں روپے اس پہ لگا رہے ہیں، کوکا کولا والے ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں، ہم نے مارکیٹ کو چھیننا ہے، انہوں نے ابرار کو 1 کروڑ روپے دے دیا، چل بھائی تو ہماری طرف سے کہا. اب وہ لگا ہوا ہے کوکا کولا پکڑ کے، کبھی یوں نظر آتا ہے کبھی یوں نظر آتا ہے، تو سب کو پتا نہیں کہ کوک بھی ہے. تو یہ کیوں ٹی وی پہ اشتہار، اخباروں میں اشتہار، بڑے بڑے اشتہار، رسالوں میں اشتہار، سڑکوں پہ بینر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری نفسیات کو ہٹ کرتے ہیں، پیپسی پیپسی پیپسی، یہاں تک کہ بچہ بچہ کا. اور وہی پیسہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو ہم بھی بھائی، ہم اشتہاری کمپنی ہیں تبلیغ جن، کہ ہم اس بات کو وجود دینا چاہتے ہیں کہ ہر مرد عورت کی اندر کی فریاد بن جائے، بس مجھے اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ مر مٹنا ہے، مجھے اور کچھ نہیں کرنا، مجھے اللہ کو راضی کرنا اور مجھے کچھ نہیں دیکھنا، مجھے اللہ کا رسول کے خوشنو بھی چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. حضرت ہندا جب پتا چلا نا کہ حضور شہید ہو گئے احد کی لڑائی میں، تو وہ بھاگی. عمر ابن جموح کی بیوی ہندا، ایک ہندا ہے ابو سفیان کی بیوی، ہندا ہے عمر ابن جموح کی بیوی، تو کہنے کہ اللہ کا رسول کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تیرا خاوند شہید ہو گیا. انہوں نے کہا ان للہ، پر یہ بتاؤ حضور کہاں ہے؟ دوسرا نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا ان للہ، یہ بتاؤ حضور کہاں ہے؟ ایک بار تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہا ان للہ پڑھو، یہ بتاؤ حضور کہاں ہے؟ اور وہ ٹھیک ہے، کہ نہیں جب تک آنکھیں دیکھ نہ لے مجھے قرار نہ آئے. خامن کی شہادت، بیٹے کی شہادت، بھائی کی شہادت، اس عورت کے پلے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ بیٹا بھی گیا، خامن بھی گیا، بھائی بھی گیا، پیچھے اس کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ کون سا سہارا آسرا؟ نہیں نہیں مجھے بتاؤ حضور کا، حضور کا. میں کہا صحیح سلامت ہے، یعنی جب تک دیکھوں گی نہیں چین نہ آئے گا. واقعی گئی تو وہ آپ تشریف لا رہے تھے، آپ کے سامنے ایسے بیٹھ گئی اور آپ کے کرتے کا دامن تھام لیا، یوں پکڑ لیا، ایسے پکڑ لیا. یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، جب آپ موجود ہیں تو کوئی دکھ دکھ نہیں، کوئی غم غم نہیں ہے، بس آپ کا وجود ساری مصیبتوں کو ختم کر دے. تو اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے سوا ہمارے اندر کوئی جذبہ نہ رہے. اپنی اولاد کو ایسے تعمیر کرو کہ اللہ اس کے رسول کے غلام بنے، پھر جو مرضی بنا دو، ڈاکٹر انجینئر تاجر، ہم کو اس سے روک رہے. میرے بھائیو، اسے ہم بار بار بار بار بار بار ایک ہی چیز پہ ضرب لگا رہے ہیں، ایک ہی چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، جو قابو سے نکل گئی، ہاتھ سے نکل گیا، پنچھی اڑ گیا. تو بھائی ان مبارک راتوں میں عہد کرو کہ یا اللہ بس تیری مان کے چلیں، ٹھیک ہے نا بھائی، تیرے نبی کی مان کے چلیں. اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے، یہ گھر بیٹھنے کی چیز نہیں ہے. یاد رکھنا، اللہ کی راہ میں پھرنے والا اور گھر بیٹھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ ذمہ داری ہمیں تبلیغی جماعت دیتی، اللہ کی قسم ہم ایک دن بھی نہ دیتے. جو اللہ اس کے رسول نے دی ہے. ان کے بغیر ہمارا چارہ نہیں, یہ ذمہ داری اوپر سے آئی ہے, اس لیے ہم اس کو نبھانے پر مجبور ہیں. ساری دنیا کا باطل وہ ہماری نسل کو برباد کرنے پر, انہیں شراب پہ لگا رہا ہے, انہیں موسیقی پہ لگا رہا ہے, انہیں ناچ گانے پہ لگا رہا ہے, اور مرد عورت کے درمیان سے حجاب کو نکال رہا ہے, مخلوط زندگی کی دعوت دے رہا ہے, اس کو زندگی کی معراج بتا رہا ہے. زندگیاں برباد ہو گئی, کاغذ کے پھولوں میں ہمیں بہار دکھائی گئی, پلاسٹک کے درختوں کو ہمیں چاند دکھایا گیا, ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں یہ کہا گیا یہی باغ ہے, یہ پلاسٹک کے درخت یہی باغ ہیں, یہ کاغذ کے پھول یہی پھول ہیں, اصلی نہیں یہی. تو اسی میں پروان چڑھے, نہ حقیقی بہار کا پتہ چلا, نہ حقیقی چمن کے راستے کا پتہ چلا, نہ اصل خوشبو سے آشنا ہوئے. کاغذ کے پھولوں میں اور پلاسٹک کے درختوں میں گم ہو کر انہیں کوئی بہار سمجھا, انہیں کو باغ سمجھا, ہم تو اجڑ گئے. اس لیے بھائی لوٹ پیچھے کی طرف, اے گردش ایام, تو پیچھے لوٹو, پیچھے لوٹو. زمانے کی ترقی یہ نہیں ہے کہ گاڑیاں اور سڑکیں پکی اور ڈیفینس کے بنگلے پکے اور اوپر سے جہاز گزریں, نہیں نہیں. انسان کیسا ہے, کیا ماؤں کے لیے اولاد ٹھنڈک کا ذریعہ ہے؟ کیا خاوند اپنی بیویوں کے حق میں خیانت تو نہیں کر رہے؟ کیا بیوی اپنے خاوندوں کے حق میں خیانت تو نہیں کر رہی؟ کیا بھائی بھائی سے دغا تو نہیں کر رہا؟ کیا تاجر گاہک کو دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ کیا حاکم محکوم پہ ظلم تو نہیں کر رہا؟ زندگی تو اس چیز کا نام ہے. کسی کی بیٹی گزر رہی ہو تو کوئی آنکھ تو گندی سے نہیں پڑ رہی, اس کا نام زندگی ہے. زندگی احساسات کا نام ہے, نہ کہ ان بسوں اور گاڑیوں کا نام. وہ زندگی تو مر چکی ہے. بھائی اس کو زندہ کرو. حبیب بن عمیر جو تھے نا, وہ روم کی قید میں آ گئے. انہوں نے کہا اس کو عیسائی بناؤ تو کام بڑا چلے گا. اب عیسائی کافر بنانے کا طریقہ کیا؟ پیسہ, حکومت, عورت, تین چیزیں. تو وہ رومی کہنے لگا, اگر تو عیسائی بن جائے نا تو میں تمہیں آدھی جاگیر بھی دے دوں گا, بیٹی بھی دے دوں. وہ کہنے لگے یہ تو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہو سکتا. بڑے جتن کے وہ نہیں مانے. تو اس نے کیا کیا, ایک گھر میں ان کو بند کر دیا, شراب بھی رکھ دی اور سور کا گوشت بھی پکا کر, اور اپنی لڑکی سے کہا جاؤ اس کو برائی کی دعوت دو, جب یہ اس گناہ پہ آئے گا تو پھر مذہب بھی چھوڑے گا. پہلے موسیقی آتی ہے, پھر اس کے ساتھ زنا آتا ہے, پھر اس کے ساتھ بے حیائی آتی ہے, پھر اس کے ساتھ ایمان کا جنازہ اٹھ جاتا ہے. کہ حضور نے فرمایا حیا اور ایمان اکٹھے چلتے ہیں, جب بے حیائی آتی ہے تو ایمان اپنی چادر جھاڑ کر اٹھ کے چلا جاتا ہے. جس معاشرے میں بے حیائی داخل ہو جائے وہاں سے ایمان چپ کر کے اٹھ کے چل جاتا ہے. تو یہ شیطان کو, شیطان کی ترتیب ہے کسی معاشرے کو برباد کرنے کے لیے. ان کو ڈھول پہ نچائے گا, تبلے پہ نچائے گا, پھر موسیقی کے تانوں میں فحاشی کی تانیں چھپی ہوئی ہیں, پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ان کو بدکاری کی طرف لے جاتا. میں کہا اس کو برائی کراؤ, سب کچھ کرے گا. تین دن تین رات وہ لڑکی ان کو دعوت دیتی ہے, اور تین دن تین رات میں اس نوجوان کی آنکھ یہاں سے یہاں نہیں گئی. آنکھ بے حیا نہ ہو تو دل کیسے بے حیا ہو؟ پہلے آنکھ بے حیا ہوتی ہے پھر دل بے حیا ہوتا ہے, پہلے آنکھ آوارہ ہوتی پھر دل آوارہ ہوتا ہے. جب تین دن تین رات گزر گئے اور انہوں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, نہ کھایا نہ پیا, آخر وہ کہنے لگی تو کیا بلا ہے, تجھے مجھ سے روکتا کون ہے, کون ہے تمہیں روکنے والا؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے وہ ساتھ روکنے والی ہے جس کے لیے اندھیرا اجالا برابر ہے, جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے, مجھے اپنے رب سے حیا ہے. ورنہ آج میرے اوپر حلال ہو چکا ہے کہ میں شراب بھی پی لوں اور گوشت بھی کھا لوں. تین دن کا فاقہ ہے, پیاس ہے. وہ کہنے لگی تیرے جیسے کو نہیں مرنا چاہیے, میں تیرے تقدس کو سلام کرتی ہوں, میں تیرے تقدس کو سلام کرتی ہوں, تیرے جیسے کو نہیں مرنا چاہیے. باہر نکل کے بادشاہ سے کہنے لگے الى اين ارسلتني الى حجر او حديد لا ياكل لا ينظر, تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا, وہ پتہ نہیں لوہے کا ہے یا پتھر کا ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ دیکھتا ہے, تو گمراہ کہاں سے کروں. اگلی رات آئی روضہ پھل, ایک تو ایک برتن تھا اس میں کھانا, ایک تھیلی اس میں پیسے, کہ یہ پیسے ہیں یہ کھانا ہے, اس ستارے کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھو اور چلتے رہو, دن میں چھپ جانا رات کو چلتے رہنا, ایک دن عراق پہنچ جاؤ گے. یہ تقدس اس امت کا کی ایک پہچان تھی, اس کی ایک عظمت کی دلیل تھی. وہ مبارک زندگی اللہ زندہ کر دے. تو آپ بتاؤ بھائی کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو سیکھنی پڑے گی نا بھائی, بن سیکھے تو یہ سودا نہیں آتا, سیکھنے کا سودا ہے. اب آپ نام دے دو پھر ہم دعا کرا دیتے ہیں, انشاءاللہ کل بھی نہیں ہے, کل بھی عشاء کے بعد بیان ہوگا.